الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سامعين السلام عليكم حمد و درود تو بعد عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلالہ دی بارگاہ اندر ناچیز نو ہر شر فتنے تو نجات عطا فرماوے خصوصاً نفس اور شیطان دے شر تو اپنی رحمت دی پناہ بخشے حق سمجھنے حق تے چلنے حق بولنے حق دے اُتے ہی مرنے دی توفیق عطا جامع مسجد کریم شریف رحیم یار خان شہر دا شب برات دے سلسلے وچ منعقد ہون والا اج دا روحانی جلسہ اس دا جنہاں دوستاں نے اہتمام فرمایا اللہ تبارک و تعالی انہ دوستانو سعادت دارین دی دولت عطا فرماوے. دوستو موقع اگرچہ شب برات دا ہے مگر میرا موضوع شب برات دے حوالے نال نہیں کیونکہ میں 12 تقریراں والا وائز نہیں اللہ تعالی دے فضل و کرم نال بزرگان دین دی سنگت صحبت وچ بیٹھ کے دین نو بھی سمجھیا ہے اور وقت دے حالات اور معاشرے نو بھی سمجھیا ہے. اس وقت دا میرا موضوع اسلامی نظام حکومت دی عظمت, اسلامی نظام حکومت دی عظمت. اے جناب دے سامنے پیش کرنی ان دا موضوع تساں اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال پہلی وار ہی سننا. تساں کدی ان دا موضوع خواباں وچ نہیں سنیا ہونا. یہ صرف اور صرف میرے شیخ دی تربیت اور تعلیمات دا نتیجہ ہے جناب دے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں. اور فضل ربی, اصل فضل ربی ہے اور برکت روحانیت میرے شہر سے. ایسے موضوع نو چھیڑنا بریلوی عوام دے سامنے لگتا تے بڑا عجیب جا ہے مسئلہ, کیونکہ انہاں نو مولیاں نے کونڈیاں دے مسئلیاں تے ختم تے مسئلے تے لا چھڈیا. یا حد چھال ماراں تے نور اور بشر دے مسئلے تے لایا. جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اگر کوئی بندہ جسمانی لحاظ نال نور نہیں سمجھتا, روحانی اور تعلیمات دے لحاظ نال آپ دی سیرت طیبہ دے لحاظ نال آپ نو نور سمجھدا ہے, تو اس بندے نو اساں کافر نہیں آکھ سکتے. حد اے ہوئی آکھاں گے کہ اس بندے دا نظریہ اور عقیدہ اللہ تعالی دے ولیاں وانگوں نہیں. اولیاء اللہ والا اس کا عقیدہ نہیں, لیکن کافر نہیں آکھ سکتا. ہاں اس بندے نو کافر آکھاں گے جڑا بندہ آکھے نبی پاک ساڈے وانگو بشر نہیں, جڑا آکھے حضور ساڈے وانگو بشر نہیں, اس بندے نو ضرور کافر آکھاں گے کیونکہ انہیں توہین رسالت کی تھی. اے کہ آپ سرکار دے واسطے اپنے ورگے دا لفظ جڑا ہے یہ تے کوئی نبی استعمال نہیں کر سکیا, تو میں کون ہوں؟ یہ توہین ہے آپ سرکار. ساڈے ائمہ کرام بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جس بندے نے آپ سرکار دے بارے انی گل کیتی ہے کہ فلانے نبی دا علم ساڈے نبی تو ود سی, اس آپ تے عیب لایا ہے, وہ بندہ گستاخ ہے, واجب القتل. لیکن اگر کوئی بندہ افضل البشر آخد ہے, خیر البشر آخد ہے آپ سرکار نو, سارے انساناں دا سردار آخد ہے, لیکن جسم شریف نو نور نہیں مندا تو انہوں کافر نہیں کہہ سکتا. یہ ساڈے عقیدے دی گل ہے. اتھے تے سجڑوں کفر اسلام کفر تے ایمان دے مسئلے سرے پے نے. ہوں یہو جہ مسائل دے اتنے رات گزار دینی تے پانچ پانچ اٹھ اٹھ دن دے جلسے گزار دینے, تے ایمان دی عقیدے دی گل اصل دی کرنی نہ جس نال کوئی اندر بندیاں دا صاف. یہ بوقوف تے جہل بندے دا کم ہے جڑا نہ دین تو باخبر ہے نہ حالات اور معاشرے اور عوام دے حالات یعنی اندر تو باخبر. میں اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال اس وقت دی جو ضرورت ہے وہ موضوع جوڑ کے تانوں پیش کرنا. سنگیا تھوڑی جی سخاوت کریں, تھوڑا چھوڑ آواز چھوڑ دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اسلامی نظام حکومت دی عظمت, شیطان لوکاں دا زور ہے کہ نبی پاک دی شریعت دا راز انساناں دے اگے نہ کھلے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غالباً بال جبریل دے اندر ابلیس کی مجلس شورا ایک نظم لکھی, ابلیس کی مجلس شورا. میں نے لگتا ہے کہ اس اقوام متحدہ نو آخیا ہے ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال. اس ابلیس دے شورے تسان دے خیر شورے دے لفظ نہیں جانتے, پنجابی لوگ زیادہ جانتے. اس شورے دے لفظ کتنے بولیا جاتا ہے, میں وہی پنجابی والا شورا پہ بول رہا, کھان والا شورا نہیں. ابلیس دے شورے کٹھے ہو کے تقریر کر دیں ون سمنیاں, پھر وڈا ابلیس جیڑا ہے وہ آخری خطاب کرتا ہے, تو اس خطاب چاہتا ہے ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اپنے چیلیاں نو چمچیاں نو کڑچیاں نو شتونگڑیاں نو اقوام متحدہ دے نگے نگے شتونگڑے کنجر جنہیں کٹھے ہوئے نے انہاں نو وڈا ابلیس پہ آخدا ہے, آندا ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں, آندا کوشش کرو نبی پیغمبر سید الانبیاء دی شریعت دا راز عوام دے سامنے نہ کھلن دیا جے, جے کھل گیا عوام دے سامنے کہ شریعت ایڈی وڈی رحمت انساناں دے واسطے تے تے سر کٹا کے بھی دنیا دے اتے اسلام اور شریعت لے آؤ گے, لہذا تسائن کرو تباہی کوشش کرو کہ لوگ یہ ہوئی سمجھن کہ انگریز دے قانون چ ساڈی خیر ہے تے اسلام دے قانون چ ساڈی تباہی ہے, چوراں دا ہاتھ کٹیا تے پھکا نہیں رہنا, لہذا یہ تباہی رکھو تے لوکاں دے اگے ہور دا ہور پیش کیتی رکھو. جے کدھرے شریعت پیغمبر کھل گئی تے شیطاناں دا کباڑا ہو گیا. یہ علامہ اقبال دی پوری نظم ہوں میں پیش نظم تو نہیں کر سکتا تے نہ ہی نظم پیش کرنا کوئی مقصود ہے. میں تے اللہ تعالی دے فضل کرم دے نال جو کچھ موضوع جوڑی بیٹھا وہ تم پیش کراں گا. دو حصوں میرا خطاب ہو سی, پہلے حصے چ اسلامی نظام حکومت دی عظمت پیش کراں گا, اور کیونکہ تورف الاشیاء بے ازدادہا ہمیشہ چیزاں دی پہچان زداں نال ہوندی, چانن دی پچھان ہنیرے نال, توپ دی چھان نال, چھان دی توپ نال, عدل دی ظلم نال, ظلم دی عدل نال, کفر دی ایمان نال, ایمان دی کفر نال. تو کیونکہ اسلامی نظام حکومت دے مقابلے وچ انگریزی نظام حکومت تے برطانیہ دا, یورپ دا, آخر دے اندر میں دوجے حصے وچ انہاں دی لعنت سناواں گا اور پہلے حصے چ اپنے اسلام دی عظمت سناواں گا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. موضوع تساں اللہ تعالی دے فضل نال پہلی بار سننا. ہاں تقریر تو بعد اندازہ لگایا جی بھئی تواڈے سینے چ کی کچھ آ گیا ہے. اور سنوئے میں پوری دنیا دے قانون داناں نو چیلنج کرنا, پوری دنیا روئے زمین دے قانون داناں نو میں چیلنج کرنا. ایم اے سیاسیات کی برسٹریٹ لا جنہوں آدھے نے اور سارے کٹھے ہو جان. اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال میرے ایک سوال دا جواب دے دینا تے میرا ناک وڈو, زبان کٹو, سر وڈو تے کتیاں اگے سٹ چھوڑو. صرف ایک سوال دا, باقی سوال کتے جواب کتے دینے. اللہ تعالی دے فضل نال باقی کسے پاسوں کی جمنا ہے. میں جٹ جا بندہ بیٹھا دیسی جا, میں ٹھوں ٹھان تے ٹی میٹی کی ٹی میٹی میں کو نہیں پڑھی سکھی. میں صرف اللہ تعالی دے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دین سکھیا ہے. میں شرطیہ پھر چیلنج پہ کرنا کی جج ہون پاویں سپریم کورٹ تک دے بیٹھے سور میں ہون, نہ چیز دی کسے گل دا توڑ پیش کر دین, اینو پھیلا دین. دو چیزاں دا سنو, اسلام دی دو چیزاں دا اج تائیں توڑ نہیں ہو سکیا تے نہ ہو سکنا ہے. اس ایک فقیری, ایک اسلام دی فقیری, اندا اج تائیں کافراں کول توڑ نہیں ہو سکیا. دوسرا اسلام دا عدل, دنیا کٹھی ہو جائے, جیڑا بھی قانون سیانے تو سیانا اپنے آپ نو سمجھ کے بڑھاؤن گے, قسم خدا دی کر کے آنا اوڈی وڈی کھچ ہوئے گا, اوڈی وڈی انسانا دی تباہی ہوئے گا, اور انہ دی جہالت اور بیوقوفی دی سب تو وڈی دلیل بن جائے گا. سب کٹھے ہو جان, اللہ تعالی دے بنائے قانون دا کوئی مقابلہ عدل دا کر سکدا؟ اور میں سنوئے, میں ایمان نال میں اس واسطے نہیں پیا گل کرتا کہ میرا مذہب ہے, میں سچی پیاندا اس واسطے میں نہیں گل کر رہا کہ میرا مذہب ہے, میں اس دی تائید کر رہا نا. مینو یہ حق جڑا مجبور پیا کرتا ہے اس گل دے اوپر اپنے ہر طرح دے دلائل دے نال کہ کہو کہ اسلام دی فقیری درویشی اور عدل دا دنیا چ مقابلہ کسے کول نہیں. لکھ دنیا مادی طاقتیں اکٹھیاں کرے کدی فقیراں دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. ساڈا ایک مہر علی کافی. اور اسلامی نظام حکومت دے جتنا عدل دے قوانین ہیں, ایک قانون ہوندا پاویں لے لو قسم خدا دی ہوندا بھی توڑ دنیا پیش نہیں کر سکتا. ہن سامنے ہنے تساں سامنے سنو گے تے حیران ہو گے. دوستو اللہ تبارک و تعالی دا نظام حکومت اس واسطے برتر و اعلی کہ بناون والا ہر صفت وچ کامل ہے، نہ او دے علم وچ ماسا کمی، نہ او دے عدل وچ ماسا کمی، نہ او دے رحم وچ کمی، کیڑی صفت وچ کمی ہوے؟ جب کمی نہیں تو او دے بڑائے قانون وچ کمی کیویں ہوے؟ اس واسطے اس دے قانون وچ اس دے علم دا وی کامل اظہار ہے، اس دے عدل دا وی کامل ظہور ہے، اور اس دے رحم دا وی کامل ظہور ہے۔ اپنے بندیاں دے اتے اس پوری مہربانی فرمائی، پورا رحم فرمایا ہے، جڑا اس قرآن شریعت دی شکل سانو نظام حکومت دا عطا فرمایا ہے۔ اس دے مقابلے دے اندر جنے بھی قانون بنانا ہے او دا علم ناقص، او دا عدل ناقص، اس دا رحم ناقص، او تعصب دا شکار ہوئے گا، نفس پرستی دا شکار ہوئے گا، دباؤ دا شکار ہوئے گا، لالچ چال جائے گا، سہ گلاں اونوں ڈنڈی مرام مارن دے اتے مجبور کرن گیاں۔ تا کر کے اللہ تعالی دے قانون تو علاوہ باقی سب قانون جاہلیت دے نے، او دے چلاون والے جاہل، بناون والے اجہل، اس دی حمایت کرن والے لانتی جاہل، او دے وچ لگن والے جاہل، اس دی حفاظت کرن والے جاہل، او سارا ٹولا ہی جاہلاں دا، او سی باویں جنہ مرضی علم پڑھیا ہو۔ اللہ تعالی دا قانون چلاون والا وی عالم، اس نو منن والا عالم، اس نو چلاون والا عالم، اس نو بچاون والا عالم، اُدے تے قربان ہون والا عالم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایہی حقیقت سورۃ مائدہ دے اندر بیان فرمائی۔ کیڑی سورۃ؟ بولو ذرا، سورۃ مائدہ، رکوع نمبر غالباً 11 شروع پہ ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ ومن احسن من اللہ حکم القوم یوقنون۔ اللہ فرماندا ہے جل جلالہ کہ کیا جاہلیت دے فیصلے نو طلب کردے نے؟ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ تو ود، اللہ دے حکم تو ود کیدا حکم سونا ہے؟ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین والے ہیں۔ لفظاں تے غور ہوئے اللہ تعالیٰ دے، ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ، ہومن جے مومن یقین والے تے پھر انہاں واسطے کسے دا حکم اللہ تعالی دے حکم دے نال دا نہیں ہو سکتا۔ یقین والے ہون، ہن یقین والے ہون دا مطلب کی لکھیا کھڑا ہے؟ یقین دا معنی ایتھے تفسیر ابن کثیر جو لکھیا ہے، فرمایا اے ومن اعدل من اللہ فی حکم ہی لمن عقل عن اللہ شرعہ و آمن بہی و ایقن و علم ان اللہ احکم الحاکمین و ارحم بخلقہ من الوالدت بولدہا. فرمایا جیڑا بندہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالی سب تو وڈا رحم والا ہے, سبحان اللہ, حتیٰ کہ ماں نالوں ہی ود رحم کرنا ہے اپنی مخلوق تے, تو فرمایا اس بندے تے آپ مننا ہے کہ جیڑا ایڈا رحم والا ہے ان دا قانون بھی تے خدائی دے اتے انتہائی رحمت ہوئے گا نا. لیکن اتنے میں گل کرنا پیا وا کیونکہ اللہ تعالی دا قانون شریعت دا کمال رحمت تے بندیاں تے, لہذا اے ایویں نہیں ملتا کسے نو, اس قوم نو ملتا ہے جڑی حضرت بلال آنگوں او دی رحمت دے واسطے زمین تے تڑپے تے فریادہ کر کر روے, اس دا بندہ بن کے وخاوے, پھر او دا عرش ہلے تو فرماوے ہونے نا تے مرحم کر چھوڑا انہاں اپنا نظام حکومت دے ہی دیا چنگا. عام بدھو لوگ آخر لے جی اسلام آ گیا ہے, اسلام لے آندا نہیں, اساں جی اسلام نو پسند نہیں کرتے, انہاں اونتری دیا نو پتا کوئی نہیں اسلام انہاں نو پسند نہیں کرتا, وہ جہ کھوتیا نو رب پسند کرتا ہی نہیں کہ ایڈی وڈی رحمت دے جڑی حضرت بلال تے ہوا اس کرنی ورگیا نو ملی ہوئے, وہ عام باندرا نو کتھے ملدی, وہ اللہ تعالی بندے چندا ہے جنہاں دے اتے وہ خاص فضل فرماندا ہے. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ, سمجھ آ رہی نے کوئی نہ, جے دے منہ چو اے سنو نا بھی اساں اسلام نہیں آن دینا, وہ سمجھا جی اتری دا اللہ دے غضب وچ اللہ دے تے اسلام والی رحمت کرنا نہیں چاہتا. سمجھ آئی نے کوئی نہ, میں تھانوں پہلے اسلام دے نظام عدل تے نظام انتظام یعنی انصاف دینا تے امن تے معاشرے دے اندر ہو سکون دا ماحول پیدا کرنا, اس دے بارے تھوڑا جا اسلامی حکومت دا خاکہ سنانا, پھر میں اسلام دے شیر محمد پاک سرکار دے حضرت عمر بن خطاب پر گیا دیا گلاں سناواں گا. ایک تے سجنوں اسلام دا فیصلہ حق دا ہے, ان حق دا بھئی ماسا بھی نقصان کسے دا نہ ہوئے, حق والے تک حق پہنچے. دوسرا اس دے نال اسلام فیصلے دے نال دوسری جائے شے جڑی خصوصی اسلام دی ذہن وچ رکھن والی ہے, حق دے فیصلے دے نال اسلام حق دا فیصلہ دیندیاں اتنا ایک آسان ماحول پیدا کر دے کہ فیصلہ کراندیاں پریشانی نہیں. مسئلے غور نال سمجھا جائے, ذرا سمجھاون نال سمجھو گے نا, کیونکہ قوم میں پہلو عرض کر گیا ایسے دا مفتی ہے کوئی اس علاقے دا تو انہیں کونڈیاں دے کتاب میں لکھی ہیں قوم دا کونڈا ہویا پیا ہر شاید دا کونڈا ہویا پیا دے کونڈیاں دے کتاب میں لکھی دی ہیں ذرا توجہ نال سمجھا جے گلا نو توجہ نال بولو سبحان اللہ عزیزم اسلام حق دا فیصلہ پہلا اسلام دا ترہ امتیاز ہے پھر حق دے فیصلے دے اندر کردیاں پریشانی نہیں نیری آسانی کیویں خرچے تو بغیر حق اسلام دا فیصلہ لیندیا روپیہ ایک نہ خرچ ہوئے کوئی ایڈا اسلام لکھاون دی لوڑ نہیں کہ 500 دا اسلام ہے 1000 دا اسلام ہے فلانا کوئی نہ اگر ٹھیکری پھڑ لئی ٹھیکری کولے دے نال ٹھیکری تے لکھ کے وقت دے خلیفے نو دتا ہی اس ٹھیکری نہیں ویکھنی تیرا دکھ ویکھنا تے ٹال دینا اگے میں بیان کراں گا اور باحوالے سارا کچھ ہوا اچ ڈنگے والی گل کو نہیں میں تن پہلو آکھیا میں 12 تقریر والا مولوی کو نہیں میں جڑا سال اچ 12 تقریر کرے خرچہ کوئی نہ رنج اور محنت نہیں کیویں بھئی اینے وارا آؤ تے لگے جاؤ تے آندے جاؤ تے لگے جاؤ تے آندے جاؤ تے اینے سال تے اینے مہینے تے اینے فلان کئی چکر اینے محنت رنج آئے نہیں کھلو کہ تو آک جاویں باہر نا کوئی تینو رنج اور محنت نہیں پہنچنی بلا تاخیر دیر نہیں ہونی فیصلہ فوری کہ 25 سال دیاں پیشیاں تے 20 سال دیاں پیشیاں اسلام وچ کوئی نہیں اس دے نال بلا تفریق فرق نہیں ہونا حق دا فیصلہ اے نہیں ویکھے گا اے حاکم اے محکوم اے امیر اے غریب اے اپنے غیر اے نا فیصلہ حق دا جدو آمنے خلیفے تو لے کے تھلے تک ہر کسے دے واسطے برابر ہونے ایک سناواں گا حالے میں صرف خاک کا پیا سناواں حوالے بعد دے دیاں گا اور بلا توکیل وکیل نہیں بنانا 50,000 وکیل دی فیس 1,00,000 روپیہ وکیل دی فیس 4,00,000 وکیل دی فیس جڈا وڈا کوٹ اوڈا وڈا نوٹ ایدے والا چکر کو نہیں ہونا سمجھ نہیں لگی رہی گل دی کوئی وکیل بناون دی لوڑ نہیں پینی کیوں اسلام اس رب دا مذہب ہے جڑا ساری کائنات پیدا کرن والا ہے مگر ادنا تو ادنا مخلوق اونوں وی بلا واسطہ سوال کردی ہے چھوٹے تو چھوٹا بندہ مولا تعالی نو آکھدا ہے او رب سونیا جے رب وحدہ لا شریک مولا اپنے نال بندے دی گل کراندیا درمیان دے اندر کسے وکیل نو نہیں رکھدا پھر سجنا جڑا انہیں دھرتی تے نظام اپنا اتاریا او دے واسطے بھی کسے وکیل دی لوڑ نہیں با بندہ چھوٹے تو چھوٹا ہوئے آخری آخری حکومت دا سردار جڑا ہوندا ہے خلیفہ امیر المومنین ہوندا ہے او دے نال دا حاکم اسلام دی حکومت وچ کوئی نہیں ہوندا مگر او دے سامنے براہ راست جا کے گل کرنی ہے اپنی فریاد اپنی جو حاجت پیش کرنی اونے حل کر دینا ہے ایتھے وچ درمیان وچ وکیل لیاون دی لوڑ پینی ٹھیک ہے کوئی نہ ذرا بولو چا سبحان اللہ اور ایتھے اے نہیں کہ پانچ سات کوٹ ہون یہ چھوٹا کوٹ ہے پہلے ایتھے ترو ترو کے گھسیٹ گھسیٹ کے مرو ایتھو رج گیا عملہ تے ہن اتلا سیشن کوٹ کچہری تو سیشن تو پھر ایتھو رجیا تے او رج گیا اے مر گیا تے پھر ہن اتلے دی واری ہے ہائی کوٹ پھر اوتھے رگڑے پی پی پی کے مونج کٹا کٹا کے نک ناسا تے ہو کے او سور سارے رج گئے تے ہن اتاں دی واری ہے ہن جی سپریم کوٹ ہے اسلام وچ کوٹاں چھوٹاں دا کوئی چکر نہیں پنجا ستاں دا تے نہ پنجا ستاں کوٹاں دے وچ بیٹھے سور رجاونن اسلام وچ ہوندن قاضی قضا کرن گے مسجد وچ بیٹھن یا باہر کوئی تھاں ہوئے یا گھر وچ بیٹھن بلکہ اسلام والے تے انج وی کردے رہے نے جو بازار وچ بیٹھے وی فیصلہ سنا چھڈیا توجہ نال بول سبحان اللہ بازار وچ بیٹھیاں فیصلہ سنا دتا گیا دکان تے بیٹھیاں سنا دتا ہے صرف اے ویکھیا جانا ہے قرآن حدیث دے مطابق ہے کہ نہیں بس یہ ابھی اگر حق دے فیصلے ہون کسے دنیا دی طاقت دے اگے اپیل نہیں ہو سکے گی توجہ نہیں فرمائی نے صرف اے ویکھیا جانے قاضی نے قرآن و شریعت دے مطابق فیصلہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا نہیں کیتا تے پھر کسے ہور قاضی دے اگے عرض کرنی حضور ویکھو کھا جے نہیں کیتا صحیح تے پھر نہ کرن والا سزا پاوے گا تو شریعت دے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کیتا ہی تے جے شریعت دے مطابق ہے پھر اتلا قاضی کی قاضی القضات کی اوتھے تے پھر حقیق جڑا خلیفہ وقت ہے اس دے اگے اپیل نہیں ہو سکدی نظر ثانی نہیں کر سکدا ہو ایمان نال دسو فیصلہ اینج دا نیلا رحمت ہویا کہ نہ ہویا اے ذرا بولو چا ایمان نال دسیا جی رحمت ہویا کہ نہ ہویا اس حق دے فیصلے اس حق دے فیصلے واسطے اسلام بندیاں نو ذلیل تے خوار کردا نہیں آن صدقے جاواں اے تینو اسلام دے نظام عدل دا تھوڑا خاکا پیش کیتا ہے ایتھے مراعات نہیں ہونی مراعات دا نظام نہیں ہونا کہ فلانے افسر نو رعایتاں دتیاں گئیاں او جے میں چاہے کر لوے ایتھے شے نہیں چلنی حق دے فیصلے دے اندر اسلام دے اگے قاضی تے خلیفہ برابر ہے ہن ایہی گلاں تینوں پیش کرن واسطے ثابت کرن واسطے حوالے دیواں مصطفیٰ کریم دے شیراں دیاں گلاں سناواں. تو انگریزی گدڑاں دیاں گلاں سنیاں نہیں، انگریزی چوہے ویکھے نہیں، محمدی شیراں دا تینوں پتہ ہی نہیں کی ہوندے نے. قسم خدا دی کر کے آنا جدے قبضہ قدرت میری جان ہے، تیرا ساڈا وہ حال بنیا پیا جویں شکاری تتر دے بچے نو چکدا ہے، چھوٹے نو پھڑ کے پنجرے وچ پالدا ہے، اوندے وچ تیار کردا ہے تے سیٹھی تلاوندا ہے. اس بیچارے نو خبر ہی نہیں ہوندی میرے وڈیرے کون نے، میں کس جنگل وسیط رہن والا ہوں. وہ بے وقوف سمجھدا ہے پنجرا میرا جنگل ہے، شکاری میرا ماں پیو ہے، تا انہاں دی سیٹی تے پیا بولدا ہوندا ہے. جلیا تینوں مینوں انگریزا یہودیاں چکیا ہے، انہاں اپنے سکول دے پنجرے وچ تینوں تھانو پالیا ہے، سیٹی تے جلا جائے ہن تو میں انہاں دی سیٹی تے لگ کے اپنے آپ نو بھول گئے، اپنے وڈیریاں نو بھول گئے. قسم خدا دی کر کے اللہ تو اساں نہ جنرل ریا کانے دے وارث ہیں، نہ بھٹو دجال دے وارث ہیں، نہ کسے جنرل خنزیر دے وارث ہیں، اساں عمر بن خطاب دے وارث ہیں یا صلاح الدین ایوبی دے وارث ہیں. جو ہے نا ذرا بولو چل سبحان اللہ. اور سجنا اسلام دے نظام عدل دی گل سنائی، نظام انتظام وچ اسلام کی کردا ہے، ذرا بولو چل سبحان اللہ. انتظام دے اندر اسلام کی کردا ہے، پہلے نمبر دے تعلیم اور تربیت ایسی کردا ہے جس دے نال بندے دا ذہنی نیکی پسند بن جاوے، شر تے برائی تو نفرت کرن والا بن جاوے. جدوں تعلیم تربیت جی ہوے گی بندے نیک ذہن ہون گے، نیک ذہن ہون گے برائی تو نفرت کرن والے ہون گے. تے سجنا پھر معاشرے دے اندر برائی کیوں ہوے؟ نیکی آپے عام ہونی، برائی آپے تھوڑی. اور اگر کوئی بھیڑے ذہن دے بندے ہون ہی سہی، ہون بھی سہی، اسلام پھر اس تو اگے تعلیم و تربیت دے نال نال ایک نظام احتساب رکھ دے. نظام احتساب دے اندر کی ہوندا ہے؟ حاکم نے حکومت نے ایک پورا نظام تیار کرنا ہے، محکمہ بنانا ہے، محکمے دے بندیاں دا کم ہونا ہے، انہاں لوکاں دے وچ پھرنے نے، رات نو گشت کرنی ہے، ویکھنا ہے کتھے کتھے برائی ہوندی ہے، کتھے کتھے برائی جتھے ہوے گی اوتھے برائی بند کرن گے، روکن گے، نیکی پھیلاندے جان گے. اینو نظام احتساب آکھدے نے، دے اوتے پوریاں کتاباں لکھیاں جا چکیاں ہیں. بڑی وڈی ایک کتاب نظام احتساب دے اوتے ساڈی نصاب الاحتساب، نصاب الاحتساب میرے کول نہ موجود ہے، بابا نظام الدین اولیاء سرکار دے زمانہ اقدس دے اندر لکھی گئی ہے. خیر اے تے ہن مستقل کتاب کی ہن تے ساڈے دے سبحان اللہ نظام اسلام وچ جڑیاں سہ تصانیف نہ تے خود قرآن جو ہے سناواں چا قرآن وچوں ارشاد ربانی فرمایا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. سونا رب اپنے نبی دے یاراں دیاں اپنے ایمان والے کامل لوکاں دیاں صفتاں شاناں بیان فرماندے آں دسدا اے اگر او لوگ نے اگر انہاں نوں اساں زمین دی حکومت دے دئیے ام کلناہم فل ارض اگر روئے زمین دی حکومت دے دئیے تے کی کرن گے اقام الصلاۃ نماز قائم کرن گے اے دا مطلب اے نہ سمجھیا جے آپ نماز قائم کرن گے آپ تو پہلو ہی کردے سن پھر ام کلناہم فل ارض کیوں آکھیا اے فل ارض دا لفظ تے دسدا اے جے آپ نماز قائم کردے سن جب حکومت ملے گی اے جگ نوں وی نماز قائم کرا چھڈن گے توجہ لال بول سبحان اللہ وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرن گے دا مطلب نہیں کہ آپ ادا کرن گے آپ دے پہلو ہی کر دے سن پر جدو حکومت ملے گی پھر جویں نظام آپ زکات آپ ادا کر دے سن میں نظام حکومت زکات دا قائم کر دین گے حضرت صدیق اکبر وانگو جڑے زکات نہیں دین گے جہاد کرن گے حضرت صدیق اکبر وانگو جہاد کرن گے سجنا وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر نیکی دا حکم کرن گے کی مطلب جڑی نیکی دا آپ چل دے سن او جگ نوں وی چلاون گے جڑی برائی تو آپ بچدے سن او جگ نوں روکن گے خبردار اس برائی دے نیڑے نہیں جانا اور سجنا معلوم ہو اسلامی نظام حکومت دا حکم ہوندا ہے او نظام حکومت جناب نماز دا نظام قائم کردا ہے زکات دا نظام قائم کردا ہے نیکی پھیلا چھڑدا ہے برائیاں دا خاتمہ کرا چھڑدا ہے سونے نبی سرور نے پہلے دن اپنے صحابہ نو حکومت نہیں دتی میں نقطہ پیش کرن لگا ذرا توجہ نال بولو سونے نبی نے پہلے دن حکومت اپنے صحابہ دے سپرد نہیں فرمائی 23 سال دا عرصہ ورزش کرائیے اپنے تن تے حکومت نافذ کرن دا ول دسیا وے اسلام نو اپنے آپ تے قائم کیویں کرنا جدو پاک نبی دے یار اپنے آپ تے اسلام نافذ کرن دے قابل ہو گئے پھر سونے نبی دے جس یار نو جتھے بٹھایا گیا جڑا اپنے تن دے حکومت کر جاندا سی اونے جگ تے وی حکومت چلا وکھائی اے توجہ نال سمجھ آ رہی نے کوئی نہ سن اوکھا کام اپنے آپ تے حکومت ایمان نال اپنے آپ تے جڑا بندہ اسلام دی حکومت قائم کر لوے ظاہر اور باطن تے اینو دنیا دے جس نکر تے بٹھا چھوڑے گا اے جگ تے اسلام قائم کر لے گا آج کل دے نام مراد کئی مذہبی پنڈت ساویاں تھگڑیاں والے کو پیلیاں والے کو چٹیاں والے کیونکہ آج کل اسلام کھڑا تھگڑیاں نال یہ تھگڑیاں والے کوئی آندے نے تھئیں اسلام سیاسی نہیں ہم غیر سیاسی اسلام پیش کرتے ہیں تے کوئی پینٹو وہ اندر اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں سنو جو ایسی بکواس کرتا ہو اس کا اسلام سے ہی تعلق نہیں الذین امکناہم فی الارض اللہ فرماتا ہے اگر ایمان والوں کو ہم زمین کی حکومت دے دیں تو وہ کیا کریں گے نماز قائم کر دیں گے زکوٰۃ ادا کر دیں گے نیکی کا کہیں گے برائی سے روکیں گے ام مکناہم فی الارض حکومت دینے کا تو قرآن کہہ رہا ہے سنو اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور حکومت کا اہل ہی نہیں ہے توجہ نہیں فرمائی دے بلکہ سنو میں ایک حوالہ پیش کرنے لگا نماز پڑھنے واسطے کر دیا کتاب ہے آداب المریدین شیخ ابو النجیب سہروردی دی شیخ شہاب الدین سہروردی دے مرشد غوث پاک دے خلیفے اس کتاب دے نال کتاب ایک ملحق ہے داع الفلاح الی سبل النجاح شیخ محمد بن محمد مرصفی دی 966 ہجری چاپ دی وصال وفات ہے. اس کتاب دے اندر شیخ محمد بن محمد مرصفی دی کتاب دے اندر لکھیا ہے وقد قالوا العارف ما وجد فيه ثلاثه دين الانبياء وسياسه الملوك وتدبير الاطباء. فرماندے نے اللہ دا عارف ولی او ہندے جیدے وچ تین چیزاں ضرور ہون، ایک نبیاں والا دین ہوے، عادل بادشاہاں والی سیاست ہوے، طبیباں والی تدبیر ہوے. سمجھ آئی کوئی نہ؟ او فرماندے نے ولی وچ تین صفتاں ضرور ہوندیاں، نبیاں والا دین، عادل بادشاہاں والی سیاست، و تدبیر الاطباء طبیباں والی، طبیباں والی تدبیر ہوے گی. کیا مطلب؟ جویں طبیب حکیم مزاج پشان دے دوائی دا مریض دا، پھر ہر مریض نو وکھری دوائی، سارے مریضاں نو اکو نہیں تن چھڑدا. جویں طبیب مزاج جاندا ہوندا ہے، جڑا کامل عارف مرشد سی او وی اپنے مریداں دے روحانی مزاج نو سمجھے گا، پھر مرد وظیفے دسے گا. اے کامل دا کم نہیں، بے وقوف پیڑے طریقت دا کم ہے، پیڑے طریقت دا کم ہے. جڑا ہر مرید نو آکھے 5000 تسبیح دانے والی لے، رات نو پھیری کر، او دیہاڑی پھیری کرے ٹکر دی خاطر، 14 گھنٹے دھپ دے سڑے، اوندا ٹکر پریشانی اوکھی دور ہوے، رات نو 5000 جدو دانے دی تسبیح پھیرے گا، پنجویں دن آپ پہ ہی پاگل ہوئے گا. یہ دے کسے چگل دا کم میں سجنا، جڑا فقیر لوگ وظیفے وردو لمبے چوڑے دس دے سن، انہاں بندیاں نو دس دے سن، جڑے درویش ہر شے چھڈ کے دے ویلے بہ جاندے سن. توجہ نہیں جے فرمائی؟ بار صورت تین چیزاں میرے پاک نبی دے یاراں دے اندر سن، انہاں دے اندر دین نبیاں والا سی، سیاست بادشاہاں والی سی، عادل بادشاہاں والی، طبیباں والی تدبیر سی، تاں کامل لوگ سن. ساڈا کلندر لاہور اقبال بولے، سناوا چا جڑے جیندے بیٹھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. توجہ نال بول سبحان اللہ. سجنا کلندر فرماؤں دا ہے جدو عشق دی دولت آن دی، اپنے آپ دی پشان بندے نمون دی ہے، جنہ جگ دے غلامی کر دے تھا او جگ دے حکومت کرن دے والے سکھ لیں دے لے، اپنے آپ آ جان دے نے، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اس واسطے اپنے آپ تے حکومت کرنی اوکھی. اور سنو ایتھے نقطہ ایک اور پیا سمجھانا، اج ساڈی قوم آندی ہے میاں سیاست نال تے شریفاں دا تعلق ہی کوئی نہیں, سیاست دے کم ہی کمینیاں دا ہے. کیوں بھائی بول دے ہوندے ہو ہن غلط فہمی دور چکرا, آکھنا اے سی ووٹ کم کمینیاں دا ہے, ووٹ کنجراں دا کم ہے, بغیرتاں دا کم ہے, بےماناں دا کم ہے. سیاڑے سیاڑے لوگ آندے نے ووٹ او بندہ لڑے جیہدے کول تین چیزاں وادو ہون جنیاں خرچ کرے مکنی نہ. کیڑی کیڑیاں؟ پہلے نمبر تے ایمان, ایمان اتنا ہوے اتنا ہوے جنہ مرضی ویچی جاوے مکے ہی نہ. دوسرے نمبر تے عزت, عزت اتنی ہوے جنہ مرضی بے عزت ہوے, گالا کھاوے لتر کھاوے گل عزت مکے ہی نہ. تیسرے نمبر تے پیسہ, جنہ لاوے مکے ہی, جندے کول ایمان اینا ہوے بیچن نال مک جاندا, عزت اینی ہوے جڑی بے عزتی نال مک جاوے, تے پیسہ اینا ہوے جڑا لاون نال وہ ووٹاں والے پاسے. سمجھ نہیں آئی جی گل وہ اس بنے. ہاں میں آنا ہوں نا جس بندے اللہ رسول دی بارگاہ وچ تے بندیاں دی بارگاہ وچ ذلیل ہونا ہوئے نا وہ ووٹاں دے کھلو. ایک واقعی کسے کتے بندے دا کام ہے, ایمان نال دوائی خدا میں تے کوئی بندہ آکھے نا چشتیا کروڑاں روپے لے تے ایک وارا ووٹ پا چا میں پاواں گا نہیں, پتہ نہیں لیندی دنیا کیویں. ایمان ایڈا کوئی کتا کام ہے؟ کیوں جو میں جو ایک وارا ووٹ پا چھوڑا تے اگلا جو مرضی بےغیرتی بےمانی ظلم کرے ان دا امدادی میں بنا, وہ سارا پہار میرے تے قیامت نو آوے میں ایڈا بے وقوف کیوں بنا؟ وہ کو سمجھ لگی نے کوئی نہ. اس واسطے ووٹ وہ بندہ پاوے جنوں اپنے آپ تے اتنا ایک یقین ہوے کہ میں دوزخ جنہ سڑاں گا پچا لواں گا. جیڑا بندہ دوزخ دے عذاب خدا دے پچا نہیں سکدا وہ کدی ووٹاں دے نیڑے. سمجھ آ گئی نے؟ تساں ضرور پایا جی. خدا دیا بندے آخر ایسی ووٹ کمینے دا کم ہے, تو آنا سیاست کمینے دا کم ہے, تینوں اینا نہیں پتا کہ سیاست دا مانا دیکھ بھال نگرانی حفاظت. سیاسا یسوس و سیاستن عربی دا لفظ ہے, رعایت اور نگہبانی دے مانے چاہتا ہے. کمینا بندہ اپنی نگہبانی نہیں کر سکتا, اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا, آپ سیدھے راہ نہیں چلا سکتا, وہ دوجے نو کی چلاوے گا؟ سیاست کم صرف نبیاں دا یا نبیاں دے وارثاں دا ہور سمجھ نہیں جی لگی. انج نہیں منو گے, میں حدیث بخاری دی پڑھ کے تو منا چھڑنا. پڑھا جا, آقا انعامدار نے فرمایا ان بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء, فرمایا بنی اسرائیل دی سیاست انہاں دے نبی کردے سن. جے تو آنا سیاست کمینیاں دا کام ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تے پھر نبیاں نو کی شمار کرے گا او جھلیا اج نبی پاک ہوندے نے جڑا نبیاں دا پیشہ او وی پاک ہونا وے اینو کمینے کمینے لوگ جڑے نے کمینے ہاں جی یہودیاں نے ووٹ لیاندے یہودیاں نے اپنی حکومت دے طریقے جڑے انداز بناون دے نے چلاون دے نے انہاں ایڈے کمینے رکھے نے انہاں سیاست نو بدنام کر چھڈیا وے مگر سیاست قسم خدا دی کر کے انا نا انگریزاں کول کبھی آئی اے نا آ سکدی اے انہاں کول شیطانی شرارت تے لعنت ہے وے انہاں دے منن والے کول چیزاں شیطانی تے لعنت ضرور نے ظلم لٹ کھٹ ضرور اے انہاں کول سیاست نہیں سیاست پاک نبی دے غلاماں دے کول ہی رہی اے فاروق اعظم دے صدیق اکبر دے کول رہی اے توجہ نال بول سبحان اللہ ہن صدقے جاواں میں تن سناواں کہ اسلام دے عدل دے نظام دے اندر جڑا میں دسیا اسلام دے نظام عدل دے اندر حق دا فیصلہ ہوندا ہے حق دا فیصلہ ہوندا ہے قران جنہ وی ہے حق دا فیصلہ لے کے آیا اس دے اندر کوئی فیصلہ ایجا نہیں ہونا جنوں تو نہ حق آکھے جدے تے کوئی بندہ انگلی اٹھا سکے اور ثابت کرے غلط فیصلہ قسم خدا دی کر کے آنا میں انگریزی نظام حکومت دے فیصلے کے تانوں تاذیرات تے پاکستان دے وچوں کڈ کڈ کے سمجھاواں گا کہ آ ویکھ لین دے تے لعنت پیا اعتراض میں کیتی بیٹھا کوئی اعتراض توڑے غلطیاں میں کڈاں گا اک لکھ کیڑے میں کڈاں گا لیکن ساڈے ہم دے حق دے فیصلے وچ کوئی مائی دلال کیڑا کڈ سکدا نہیں سروں سروں تلی تے جماواں گا ہاں مت ایتھے بے شک دے گتھندار بٹھا دے وکیل بٹھا دے جج بٹھا دے قاضی رات پاکستان دے میں وچوں کڈ کڈ کے دساں گا آ گند جے آ لعنت جے آ بغیرتی آ ظلم جے ویکھو تے صحیح اے سارے میں ثابت کراں گا تیرا دل منے گا جتھے جا کے گل کریندا اگر کوئی مائی دلال چھوڑ جاوے نا چیز جرم دار اے سی قسم خدا دی کر کے آنا لیکن کنا تے وعدہ سٹنا جاوے کوئی مائی دلال اللہ دے قران دے شریعت نظام حق دے فیصلے نو کو چیلنج کر وکھاوے حق دا فیصلہ اللہ تعالیٰ قرآن اتاریا ہے یہ میزان ہے ترازو ہے ترازو اور سجنا حق دا فیصلے دے نال پھر خرچہ نہیں ہوندا جڑا میں پہلی گل کیتی دی خرچہ کوئی پیسہ لگنا نہیں حضرت عمر بن خطاب دی گل سنان لگا ذرا ڈٹ کے جب بول سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب دے کول ایک اس آپ سرکار دے علاقے ایک شہر دے حاکم دی شکایت لے کے ایک بندہ حضرت عمر دے کول پہنچدا ہے توجہ شکایت لے کے پہنچدا ہے تے شکایت کیویں کردا ہے ٹھیکری لے لئیے نال کولا لے لے حضرت عمر پاک نے شکایت لے کے پہنچیا منہ زبانی سامنے کھلوریا عرض کیتی حضور تواڈے علاقے دے فلانے حاکم نے فلانے شہر دے حاکم نے جناب میرے نال زیادتی کیتی ہے حضرت عمر بن خطاب پاک ہوئے نہیں کہ کاغذ ایدے استام لایا فلان کر تے تیری پہلو سنا گا پھر لکھ کے دین تے کو کاغذ وقت وڈا ہوئے نا نا آپ سرکار نے فرمایا جاؤ جا ایک ٹھیکری پھڑ لیا کولا لیا انہیں ٹھیکری دے کولا لیا اندر علاقے دے حاکم ملے یعنی اپنے ماں تحت حاکم ملے حضرت عمر بن خطاب پیغام پہ لکھ دے لے ادھروں ٹھیکری سی ادھروں کولا سی لکھ کے بھیج دیتا فرمایا جا ان وکھاوی جدو حاکم دے سامنے پہنچیا وہ گھوڑے دے سوار سی جا کے سامنے ٹھیکری کیتی سی انہیں پڑیا تھلے اتر کھڑے ہاتھ بن کھڑے آندا مہربانی کر معافی چاہتے غلطی کر کھلوتا وا ایک علاقے دے حاکم جو ولی رانم کو علاقے دا ہوئے اس طرح دا ہوئے مقام رکھا لالا یا جنو آج کل تو گورنر سمجھنا اس طرح دے مقام رکھا لالا سی پر حضرت عمر بن خطاب نے عدل دا فیصلہ جو کر رہا سی ظلم زیادتی شکایت دور کرنی سی او دی زیادتی دا ادالہ کرنا سی حضرت عمر نے اگلے دا پیسہ نہیں لوایا ٹھیک ری دے کولے دے نال اس فیصلہ تمام چا فرمایا سبحان اللہ جو ہے یہ بھی عجیب گل ہے نا. سن غرض اور مقصود کاغذوں سے نہیں, مقصد تے اگلے دی شکایت دور ہوے پھر بھاویں ذریعہ جویں مرضی ہوے, کسے دے ہاتھ پیغام چلے بھاویں ٹھیکری تے چل کے. اوے ایمان نال دس, سب تو وڈی کتاب اللہ دا پیغام قرآن, کیا اے بھی اتردیاں پہلو تھلے کاغذاں دی فیکٹری کھلوائی سو؟ توجہ نہیں فرمائی میری گل, کوئی اللہ پہلو ایتھے تھلے مکہ دی سرزمین تے مدینہ شریف دی سرزمین تے اللہ پہلے کاغذاں دی فیکٹری لوائی ہوئے کہ خوبصورت تو اعلی کاغذ تیار کرو نا, کدی پتھراں تے پہ لکھیندا کدی چمڑیاں تے پہ لکھیندا کدی کھجور دیاں جناب چھڑیاں تے پہ لکھیندا کدی چوڑیاں ہڈیاں تے پہ لکھیندا, لیکن عمل کرن والےاں تن من تے چا وسائے. اوے رب دسے میرے قرآن نو کاغذاں دی لوڑ نہیں, مومن دے دل دی لوڑ. او اتری دے پاگل ہی ہون گے جڑے کاغذ ہوے بائبل پیپر, بائبل پیپر باریک سے باریک خوب سے خوبصورت کاغذ ہو تے آپ ویلے قرآن کاغذ ستھیاں دے وے, پر آپ پلیت ہے اس لیے قرآن ساڈے ٹکڑیاں دے سی پر مصطفیٰ دا ہر یار قرآن ترنگیا سی. توجہ نہیں فرمائی, ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ. معلوم ہویا رب دسیا وے اصل مقصد نو پہنچو, اصل غرض نو سمجھو. اے نہیں بھی کاغذ ایڈے لمے چوڑے ہونے چاہیے نے, نہ اگلے دی شکایت دور ہوے, اگلے دا درد مک جاوے, اگلے دی پیڑ مکنی چاہی دی ہے, پیڑ مکنی چاہی دی ہے. ول سجنا تکلفات نہیں ہونے چاہی دی. وما انا من المتکلفین, اللہ فرماندا ہے حبیبہ فرما دے میں تکلف کرن والےاں وچوں نہیں ہوں, میں تکلف کرن والےاں وچوں نہیں ہاں, میں ایویں محنت ایویں مشقت اٹھان والےاں وچوں نہیں ہاں. ہن سجنا صدکے جاواں, اسلام دے نظام جناب والا جدوں عدل ملدا ہے, انصاف ملدا ہے, حق دا فیصلہ ملدا ہے, اس نے خرچہ نہیں ہونا, پیسہ نہیں لگنا, مال خرچ نہیں ہونا, سستا ہی سودا ہے, ایک لگے نہ پھٹکری فیصلہ ہو گیا. ہاں جی, نال رنج محنت نہیں اٹھانی پینی, ذلت خواری نہیں اٹھانی پینی. اے نہیں کئی کئی دن جناب والا شہر دے اندر رلدے رہو, باہر جناب قطاراں لائی رکھو, مصیبتاں اٹھاؤ. نا قسم خدا دی کر کے آنا, اسلام دے قانون نظام حکومت دے اندر کدی تفتری وقت نہیں ہوندا. نکتا سونی ایمان پیدا کر, اسلام دی حکومت دے اندر دفتری وقت نہیں ہوندے, اینے وجہ دفتر کھلے گا تے اینے وجہ بند. ہن ذلیل خوار ہون پیچھے جان, کوئی ہوٹل دے سوے, کوئی کسے پاسے رلے, جو خرچہ کر کے آیا سارا تباہ ہوئے, ہاں جی مصیبتاں اٹھاوے. نا نا, اسلام دے نظام حکومت دے اندر فرض بندا اسلام دے حکومت دا ہر وقت موجود ہوے, جو سلے حاجت مند آوے دروازہ بند نہ ہوے. میں چیلنج کر رہا, پھر کر رہا, کوئی ایتھوں اٹھے تے بھاویں جتھوں مرضی کوئی مائی دلال ثابت کرے اسلام دی حکومت تے دفتری اوقات ہوندے نے. میری زبان والے بندہ جاوے پھر یار خان چ لاہور گیا کھڑا ہے, 500 روپیہ کرایہ جان دا, 500 آن دا, 1000 روپیہ خالی کرایہ ہے, تے روٹی پانی خرچے وکھرے نے, تے اگلیاں فیساں وکھریاں, سارا کچھ ہویا ہے. باہر قطار لگی کھڑی ہے, سور صاحب سو رہے ہیں, 8 بجے اٹھن گے 8 بجے نکل کے آیا ہے آن کے ہلے بیٹھا تے قطار لگی کھڑی ہے 10 دا فیصلہ ہویا ہے 90 بیچارے پھر 4 بندے بند یہ ہن خاک چھان دے واپس کوئی ثابت کرو حضرت فاروق اعظم دا پیغام ہدایت سناواں سبحان اللہ سنا چھوڑا سبحان اللہ مناقب امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتاب محدث ابن جوزی دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جدو کسے نو بھرتی کردے سن اپنے عملے دے بندیاں وال ہدایات جاری فرماندے سن وہ ہدایات کی ہوندیاں سن پہلی ہدایت ہوندی سی اللہ یرکب برزونا خبردار ترکی گھوڑیاں تے سوار نہیں ہونا ترکی گھوڑا چوڑے پیڑا والا چوڑی لمبی کنڈ والا ہوندا سی ناز نخرے دے نال چلدا سی امیر لوگ بیٹھے ہوندے سن جیویں اج لینڈ کروزر امیراں دی سواریاں نے میں ترکی گھوڑا امیراں دی سواری ہوندا سی آ فرماندے سن اپنے عملے نو خبردار ترکی گھوڑے تے سوار نہیں ہونا وا اللہ یا کل نقیا آٹا چھڑیا نہیں کھانا ان چھڑیا آٹا کھانا ہے ان چھڑیا آٹا کھانا موٹے کھان دا دی بننا وا اللہ یلبس رقیقا خبردار پتلے کپڑے نہیں پاونے موٹے کپڑے پاونے نہیں نازک مزاج نہیں بننا اللہ یغلق بابہ دون حاجات المسلمین خبردار اپنا دروازہ حاجت مندان دے اگے بند نہیں رکھنا بھاویں رات ہوے بھاویں دن ہوے جیڑا حال ہوے جدوں ضرورت مند آوے وجڑا آپ نہیں سی سوندا انہیں عملے نو کتھے سون دینا سی حضرت عمر تے آپ نہیں سن سوندے رات نو نہیں سن سوندے دن تے جتھے رہیا ہائے ہائے رات نو عمر نہیں سن سوندے عادت مبارک سی رات نو گشت کردے سن سیانے آندے نے جدو حاکم جاگے قوم سکھ دی نیندر سوندی ہے حاکم سو جان قوم دی نیندر حرام ہو جاندی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو رات ہوندی سی گشت کر دے سن سوندے نہیں سن رات پوے تے بے پردانو یار نیند پیاری آوے او درد مندانو یاد سجن دی ستے آیا عادت مبارک تھی رات نو سونا نہیں قوم دے حالات معلوم کرنے دے آنکھوں دے سلسلے دے ایک گل سنا چھوڑا پر وہ اگے سناواں گا پہلو گل پوری کر لوں کہ دروازہ بند رات ہوئے پاوے جس لئے کوئی پریشان حال آوے آئے آئے واہ واہ واہ اے رحمت نہیں تو اور کی ہون حضرت عمر دی گل سنانا سنا چھوڑا اسے کتاب کی عمر پاک دی عادت مبارک رہا اتنوں گشت کر دے تھا گشت کر دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نو نال لیا مدینہ شریف تو باہر چلے گئے دیکھیا باہر جنگل قافلے دا پڑاؤ محسوس ہویا ہے آپ فرماندے نے اپنے سنگی نو یارا لگتا ہے کوئی مسافر تھپے نے مسافر آئے پے نے آ ذرا چلیے وہ آرام کرن گے اسا چوکی دارا کران گے مت کوئی چور چوری کر جاوے چوری ہوندی تے نہیں سی کیونکہ ہاتھ کٹیندا سی چوری اتھے ہوندی ہے جتھے پرچے کٹی چڑھ لیکن پھر بھی مت کوئی دلیری دے کر لوے آپ اپنے یار عبد الرحمان بن عوف نوں لے کے اتھے پہنچدے نے قافلے والے نوں ویکھے فرماندے نے سنگیو سو جاؤ اتھا پہرا دیا گے چلیا سپاہیاں دے پیرے تے تو ویکھے ہو سن پر اجی دنیا دے بادشاہ خلیفے دا پہرا اج سنیا تہاڈے سور تے لبدا ہی کوئی نہیں تہاڈے سور دن نوں لبدے رات نوں کتے لبن دے تے او حضرت عمر رات نوں ٹر کے فرمان سو جاؤ ہوں جاگنا جاگن واسطے ہی لاکی کل کیتا ہے نماز نیتی کھڑے رہے ادھر مولا دی عبادت ہو رہی ادھر قوم دی حفاظت ہو رہی نماز نیتی کھڑے سن قافلے دے وچوں باپ دے رومن دی آواز آئی ہے حضرت عمر نماز چھوٹی کیتی کیونکہ سنت رسول ہوئی ہے آقا انعامدار جدو نماز پڑھا رہے ہوندے سن کسے گھر وچوں جے بال دے رومن دی آواز آتی سی سونے نبی نماز چھوٹی کر کے فوراً پہنچتے سن فرماندے سن خیر بال کیوں کروں دے حضرت عمر نماز چھوٹی کیتی پہنچے بی بی بال نہیں بیٹھی آپ فرماندے نے بی بی بال چپ کرا کیوں پیروانی ہے انی گل کیتی پھر آن کے نماز نیت لئی دوجی وارا پھر بال لوئے پھر بال لوئے آپ نماز چھوٹی کیتی سدھا پہنچے فرماندے نے بی بی تینوں پہلوں بھی سمجھایا بال چپ کرا کیوں روانی ہے بھائی پھر آن کے نماز چنیتی ہے تیسری بار پھر بار رویا پھر آپ نماز چھوٹی کیتی پہنچے پھر ماندے نے مرے تیرے ورگی ماں نہ ہوندی چنگا بال تے پتہ نہیں کی ظلم پہ کرنی ہے بی بی آنکھ دیے چپ کر چھڑکا نہ پا تینوں پتہ نہیں میں کیوں پیروانی ہوں انہوں میں جان کروانی ہوں انہاں دودھ چھڑائی بیٹھی ہوں عمر فرماندے نے کیوں آخ دیے عمر نے دودھ پیندے بالاں دا خرچہ نہیں لایا دودھ چھوڑن والیاں دا لایا ساڈا گھر دا خرچہ پورا نہیں ہوندا میں جان کے نو دودھ چھڑائے تاکہ روئے عمر دے عملے نو پتہ لگے اے بال دودھ پیندا نہیں دودھ چھڈیا ہویا سو ان کا پتا لکھن گے نہ لکھن گے خرچہ لاؤ گے ساڈا گھر کا خرچہ تر پینا حضرت عمر گل سنی چیکاں پاکاں عمر دیاں نکلیاں روتے کرلان دے آئے مسجد نبوی وچ سویر ہو گئی صبح دی نماز پڑھائی نماز دے وچ بھی رو رہے نے سلام پھیرے پھر رو رہے فرماندے نے عمر آو خطاب دیا پترا پتا نہیں تم اللہ تعالی دی مخلوق مسلمانوں نے کنے بال مار چھوڑے سن کنے بھکھے بال مر گئے ہون گے فرماندے نے اوے اپنے عملے نو لے آؤ لے آؤ کاغذ لے آؤ چھوٹی لکھو بھاویں بال دودھ پیندے ہون گے بھاویں دودھ چھڈیا ہو سی ہر ایک دا خرچہ عمر دا خزانہ دے گا جو ہے بولو بولو بولو عبارت سنانا صفحہ نمبر 74 74 75 آپ نے فرمایا آئے آئے قالت یا عبداللہ ہن انہوں پتہ تے نہیں سی عمرے ہوئی ہے مائی نو خبر نہیں تھی یہ خلیفہ ہے قالت یا عبداللہ قد ابرمتنی منذ اللیلہ انی اریغوہ ان الفتام قال ولما قالت لأن عمر لا یفرو الا للفطیم قال وکم له قالت کذا وکذا شہرا قال ویحق لا تعجلی فصلا وما يستبین الناس قراءته من غلبه البقاء عمر نماز چین روندے سن لوکاں نوں پتہ نہیں تھی لگدا عمر قراءت کیڑی پیا کردا ہے اے قوم پتہ نہیں کتھے وستی ہے جڑے آندے نے سیاست کمینیاں دا کام ہے اور سیاست دا ساڈے نال تعلق نماز دے وچ قوم دے بچیاں لئی عمر روندے پئے تے رو رو کے تے قرات نہیں پئی ہوندی قرآن نہیں پڑھیندا پچھلیاں نوں سمجھ نہیں پئی لگدی کی پڑھدا ہے پیا فلما سلم قال یا بوسن لے عمر کم قتل من اولاد المسلمین اوئے ہلاکت ہوے عمر اوئے عمر دے اوتے دی سختی دے نال بنیا کی اے کنے بال نے مسلماناں تے مار چھڈے ثم امر منادیا پھر منادی نو حکم دتا فنادا اللہ تعجلوا سبیانکم من الفتام حکم دتا بالاں نو چھتی دودھ نہ چھڑایا جے چھتی دودھ نہ چھڑایا جے فائنہ نفرودو لکل مولودن فی الاسلام جیڑا بھی بال مسلمان دا جمے گا خرچہ عمر دے گا بولو بولو بولو بولو عرب دا خرچہ اتھا دیواں گے ہر ایک بال دا گل چو گل نکل آئی ایمان نال دس جڑا رات نو آپ جاگ کے پہرے دن دا پھر دا ہے یہ کی آن دا ہونا ہے دن چار بجے دفتر بند ہو گئے عمر نے بولتے تھے جڑا خود رات نو نہیں پیا سوندا یہ کیا قاضیاں نو آکھے گا تسا سویرے اٹھ بجے آیا جی سویرے دس بجے آیا جی تو چار تین بجے بوہا بند کر جایا جی واہ واہ مدینے والے محبوبا تیرے شیر بڑا من تو صدقے کتھے قوم خاک کھان دی پھر دیئے بیچاری بھولی اتری قوم انگریزی نہ پڑھیں گے تو شعور کیسے ہونا ہے لے آیا کھڑے ایک بندے دا پتر تیار نہیں ہویا انگریزی نہ پڑھیں گے تو شعور کیسے آئے گا اور سوڑے کنہ دے خرچے عمر دا خزانہ دیندا سی سنا چھوڑا ہے بھی گل آگئی ہے اور میدان چاہیے سنا چھوڑا بالاں دا خرچہ وی خزانہ دیندا ہے لا وارث بیبیاں عورتاں جنہاں دے وارث سر تے نہیں اسلام انہاں نوں باہر کماون دی اجازت نہیں دیندا کیونکہ عورت کماون جاوے عزت نہیں بچا سکدی وہ بھی خزانہ چکدا سی لا وارث بڈڑے بابے جنہاں دے کمان والا کوئی نہیں سی انہاں دا وظیفہ بھی خرچہ خزانہ دینا سی اور سن جڑا قرض دین والا مقروض جدا قرض دین والا کوئی نہیں مریا تے پیچھے جائیداد کوئی نہیں میرے پاک نبی سرور نے فرمایا جے دی وراثت ان دی وراثت جو قرض دیا جے جڑا وراثت نہیں چھڈ گیا میں محمد نامے نہ قرض بھی کنے دینا ہے بولو خزانہ ٹھیک ہے رحمت کے نہیں اگے چلا تاخیر نہیں ہونی دیر نہیں ہونی فیصلے وقت نہیں لگنا سجنا کوئی مائی دلال ثابت کر دے ساڈے اسلام دی تاریخ دے اندر فلانا فیصلہ ایک مہینہ مؤخر رہے میں جرم دار فیصلہ ایک دن حد دو دن بہتا لمبا پہ جانا تین دن فیصلہ ہو جانا پیشیاں پینیاں کیوں اس اسلام لٹنا نہیں چاہتا اسلام دینا چاہتا ہے لٹن واسطے پیشیاں رکھنیاں پیندیاں نے دین واسطے پیشیاں اتے دیر والا چکر اچھا بلا تفریق فرق سا قانون ہو کہ حکومت دا فلانا افسر عملہ ایس قانون سے باہر ہے اسلام میں جن دی تفریق نہیں ہو سکتا باقی دا کی خود مدینے دے تاجدار دی گل سنا سنا چھوڑا ذرا بولو چا بولو چا بولو چا اوئے جیڑا رب قیامت والے دن انج دا نظام رکھے کہ جانوراں نو آکھے جانوراں نو سنگ والا بے سنگ نو بدلا دے جیڑا مولا انج نظام عدل قیامت نو جوڑے گا انہیں دنیا تے کی آکھنا فلانا بار اللہ دا پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری بیماری دے ایام جدو سن تکلیف دے اللہ دے محبوب منبر شریف تے تشریف لائے گئے فرمان دے لوگو جمع ہو جاؤ یارہ لوکاں نوں جمع کیتے سونے حبیب نے فرمایا جس کسے نے بدلہ کسے کو لینا دینے ایتھے پورا کر لو اگاں بدلہ بنا اوکھے جس محمد کو بدلہ لینا ہوگے میں حاضر کھڑا ہوں ایک صحابی اٹھے عرض کردا یا رسول اللہ میں بدلہ لینے سرکار فرماندے نے میں حاضر عرض کردا لجپالا جناب نے میرے کنڈ کنڈ دے اندر ایک وار چھڑی لائی سی ایک سوٹی لبو چبھوئی سی سونیا میں اوندا بدلہ لینے اللہ دے محبوب نہیں فرماندے حیا کر میں رب دا محبوب ہاں کائنات میری وجہ نال بنی ہے کی پیا کرنا نا نا سونے حبیب فرماندے نے میں حاضر ہوں وہ عرض کردا لج پالا جدوں تساں میری کنڈ سوٹی چبوئی سی اس لیے میری کنڈ ننگی سی ہن میں وی ننگی کنڈ کراواں گا پھر بدلہ پورا لواں گا اللہ دے محبوب قمیص مبارک چاہے کنڈ مبارک ننگی فرمائی ہے اللہ دے محبوب دے یار جا کے پچھوں جفی پا کے سرکار دے بوسہ دتا ہے کنڈ مبارک رو چمن لگ پے نے حضور فرماندے نے بدلہ نہیں لینا نے عرض کردا وے سونیا او بدلے لین دا تے بہانہ سی میری آرزو سی کاش کدھر حبیب خدا دے جسم نال تے منہ لگ جاوے جو ہے اور باقی تھلے کی سناواں صحابہ دی کی گل سناواں جتھے خود محبوب خدا دی گل ہے بس ہور کوئی باہر ہو سکدا ہے پھر ایمان نال دس کوج مائیں دی گلاں سناندا رہواں تے سویر تائی بیٹھے رہ گلاں مکنی نہ لیکن میں کم سمیٹا تاکہ میرا موضوع پورا ہو جائے ٹھیک ہے نا سمجھو نال بولو سبحان اللہ بلا توکیل وکیل وغیرہ نہیں براہ راست مولا علی بیٹھا ہے علی پاک دی عادت مبارک سی بازار دے اندر ہے جتی مبارک سنوئے جتی مبارک دا تسمہ ٹوٹ پیا ہے ایک پولا کچھے چھے ایک پولا پیرے چھے ایک پیرے چھے ایک کچھے چھے کھڑی دے موٹے کپڑے نے مولا علی دے بدار ٹوٹ رہے نے کوئی راہی راہ پوچھ دا ہے تو دس دنے ہوتے ہیں اے نہیں حاکم لبے ہی نہیں نا حاکم سر عام ہوگا سر عام لگا پھر جے کسے نے پنڈ بچارے چکنی ہے سمان بننی کھڑا ہے پنڈ چکنی ہے مولا علی نے ہاتھ دینا ہے تو سیرت رکھا گیا خلیفہ وقت جدو سن میں اس نے دیپیا گل کرنا پنڈ سیرت رکھا چکنی اس حال سرعام لگا پھرنا ہے مولا علی سرکار خلفاء کرام نے کوئی نال محافظ نہیں باڈی گارڈ نہیں کہ کوئی سو بندہ آگے ہوئے سو پیچھے ہوئے سو کھبے ہوئے سو سجے ہوئے ہاں جی تے پھر وچ حضرت ہومن تے وچ دے حضرت دے نال دے کوئی پانچ سات ہم شکل ہور ہومن انہاں سرجری کرائی ہوئے تے پتہ نہ لگے بھی کیڑا سور پہ جاندا ہے اے انگریزی چوہیاں دا کم اے محمدی شیراں دا کم نہیں انج لکنا ہونا ہے جنہاں لوکاں نوں ستانا ہے جنہاں لوکاں نوں سکھ دتا ہوئے لوگ انہاں دے محافظ ہوندے نے انہاں نوں مارن والا کون توجہ نہیں ہے شیخ سعدی شیرازی لکھیا ہے بادشاہ شکار کرن جا رہا سی جنگل وچ نال اک بی بی دی چگی سی اوتھوں گزریا تے سندا اے بادشاہ نو بی بی نال چرخا کتدی نال بادشاہ نو گالاں پے کٹدی بادشاہ نو سن کے غصہ لگا کہن لگا اپنے فوجیاں نو پھڑو اس بڈلی نو اینو حیا نہیں آوندی چرخا اپنا کٹ دیے گالا منو کٹ دیے چکو بڑھلی ہس گئی بادشاہ پوچھا مائی اسی کیوں ہے تینوں تے نپ کے لے جانے تے تو پھڑی کھڑی او سا کیا سہی میں ہسی اس پچھو ہاں کہ تو کنو چکاویں گا تین تے سارے گالا کٹ دے تو گالا تو بچنا ہی نا تے چکا کتے نو نا انصاف چا کر ہر گال کڈن والا تینوں دعا دس سمجھ نہیں لگی ذرا بولو چا سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں وکیل بالخصومت وکیل پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے گل مشہور ہے اب میرے کو کتاب پہ ایک پرانے وکیل دی جدے چو میں کافی سارا کچھ مواد اگلے سے بیان بھی کرنا برطانوی قوانین فروغ جرائم اور تاریخ تاخیر انصاف کے ذمہ دار ہیں انیس الرحمان انیس ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ کراچی دی لکھیے اس لکھیا ہے کہ انگریزی برطانوی حکومت دے تین ستون نے پولیس جج تے وکیل انہ تینہ دے اتے انگریزان دی حکومت کھلوتی تے تینے ہوتے نے ایک نمبر شیطان ویکھو نا ہن وکالت کی ہے ادھر ویکھ میں پوچھ رہا ہوں وکیل صاحب پوچھ رہے ہیں بندہ کتھے مارے فلانی تھان تے کیڑے اصلے نال فلانے اصلے نال کنے بجے اینے بجے کون کون سی اینے بندے تھا ٹھیک چھٹ گیا صدقے صدقے صدقے پہلا پوچھدا ہے پیار کتھے مارے آئی فلانی تھا کادے نال مارے آئی فلانے اصلے نال کنے کے کون کون سو فلانے فلانے تھا کی ٹائم سی وقت سی آئی چھٹ گیا جا وہ اتری دا اے بننے نال ہے کہ چھٹن نال ہے جن دے کول پچھی کھڑا ہے تیرا تے حق کے بندا سورا اوتھے جا کے آکھ سر اے پکا مجرم ہے میرے سامنے نہیں اقرار کیتا ہے اینو سر تے قرآن رکھاؤ لہذا اے چھٹن دا حق دا کیوں ہے ایویں آخنا چاہیے کہ نہیں پر بھائی صدقے جاواں صدقے شیطان انہاں کول گر سکھے اے بھائی اکبر الہبادی سید اکبر حسین انگریزاں دے دور چ آپ جج رہا ہے تو جج جو سی تے وکیلاں دے کرتوت تے ویندا سی نا تو اس ویلے پہ آندا ہے پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے اسے کتاب وچ لکھیا ہے اسے کتاب ہے جڑی میں وکیل دی بخائی کہ ایک سینئر وکیل دے کولوں ٹی وی دے اوپر سوال ہویا ہے کہ برطانیہ کے قانون کی خامیاں بیان کرو انہیں آکھیا وکیل قانون کی خامی خوبی نہیں دیکھتے وکیل قانون کی خامی خوبی انہاں دا صرف کم ہے او میرے ربار ایمان نال جی میں رچ نہیں ہوندے رچ او میں ہونگے چوکے کالے کالے ٹولے آندے ٹولے جی میں جنگل اچھ باہر لینے چھٹے پھرنے ہوندے او میں ہونگے چوکے کالے کالے ٹولے آندے ٹولے جی میں جنگل اچھ باہر لینے چھٹے پھرنے ہوندے اینج قسم خدا دی جنگل دے باہر لے آمانگو ٹولے آدھے ٹولے لگے پھر دے کچہری پری ہے تے قوم ہے تے پہی لٹی دی اور میں پوچھنا اینو سمجھ لے رحمت جیڑا سور و براہ راست بغیر لکھ تے پنجا ہزار تے وی ہزار تے انگریزی بارلے خسرے تے رچ دے وساطت تو تیری گل نہیں سننا چاہتا انہیں انصاف تینوں کی دینا ہے انصاف تے اسے نے دینا ہے جیڑا دروازہ کھلا ہو تینوں کسے وکیل دی لوڑ نہ ہو براہ راست جا کھلوے فریاد کرے تے پوری ہو جاوے انصاف تے اس در تے ملنا ہے یہ در کسے انگریز دا نہیں محمد عربی دے غلام مجھائی کوئی نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ میں پہلو آکھیا ہے میرے کول لنگر آلے مسئلے کوئی نہیں ہاں جی ختم آلے مسئلے کوئی نہیں میں ہاتھ جوڑ کے تانوں عرض کرتا جے تساں امید رکھی بیٹھے ہو میں کلا ساتیاں دے مسئلے کرانگا کول ایتھے لکھن کولو تھے لکھے کٹ کے ویکھ لیتے اینا سب میں انج دا چوڑ ملا نہیں اوئے اوئے اوئے قوم مر جو گئی ایمان نال مر جو گئی ایمان نال دسوئے او بریلوی قوم اگر کوئی تواڈی برادری چو کلاں دا ختم چھڑ دے تو ساؤں در آلکی کرنا کئیاں آکھنا ہے کٹڑو ہو گیا کٹڑو کئیاں آکھنا ہے کنجوس مکھی چوس پیو ہرشا چھٹ گیا سو ساپ بان کے بہ رہے ہیں پیو دا ختم نہیں چاہتے کرنا میں پوچھتا ہوں کیا اے کلاں دا ختم فرض ہے واجب ہے سنت ہے کی حد درجہ نفلی کام میں شرطاں پوریاں ہون تاں جا کے تے پھر بھی کوئی اے کہہ سکنے کہ قبول ہونا ہے نہیں تے الٹا گناہ سر پے جانا ہے مثلا ایک مال حرام دا ہوئے تے کلان دا ختم ہوئے اتھندار آکے سپاہی نو صدقے دے بکرے چاوک رہی یار خانج کھلے ہو تھا ایک بکرہ کھچ لیا کیوں آکے میں پیو دا ختم دی بان میرا ایک بیلی اتنی آدھی تھا پولیس اچھے لاہور دا بیل لڑا آندا سانو میں تھندار رکھیا میرے اج پیو دا ختم ہے تے جا بکرے آئے صدکے تے کھڑوتے ہوندے نہیں چوک وچ اوتھے کھچ گیا میں آ کے کھچ ایک صدکے تے بکرا کھچیا پیسے میں کی دینے سن او ڈر دے مارے انہیں پچھے نہ کیوں بھئی جے اینو آکھیا جا بھی سر پیسے جے دیو تے نہ آکھنا چل سویرے ایتھے نہیں آنا سویرے چوک وچ تو نہیں کھلونا تینوں پتہ چوک وچ کھلونا منے اینو آپے منا یاد آ جانی لہذا وہ چپ کر گیا کہ میں لے آیا سار نے آکھے وہ تھلے چھوڑا پھرا کے تو دیکھ پکوا چھٹی دیکھ پکوا جدہ ملہ ختم تو بیٹھا ہو رہا کیا سبحان اللہ چودری صاحب کے والد صاحب جنتی آدمی ہیں اینا دن آردی بخشی روح کی ہو سی دیکھو اینا لنگر اللہ دے بندے کو خدا دا خوف کا میں نو حیرت ہوندی اے بھئی عجیب گل اے جے کلاں دا ختم نہ دیواوے تے برادری آکھے واپی ہو گیا ہے کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے سارے ایک پاسے ہو جان بات ختم ساڈا مرضی اندے نال بندے تے دین پوری برادری روڑی کھڑی ہے پیراں وچ کوئی سور نہیں آندا وے کی کیتی کھڑا ہے کوئی شرم کر فرد پی گیا ہے کلاں دا ختم قیامت نو خدا پوچھنا ہے تے نماز معلوم ہویا ہے بریلوی برادری اپنا دین ایک بڑائی پھری انہاں دا دین صرف ہن کلاں تے آکھ لوتا ہے جی تے میں الحمدللہ سنی ہوں بریلوی مذہب نہیں او ایک نسبت اعلی حضرت بریلوی سرکار دا مذہب بھی سنی سی ہر ولی دا مذہب سنی ہوندا ہے مذہب بریلوی نہیں بریلوی عقیدت دی نسبت چا سمجھو جویں چشتی قادری سہروردی نقشبندی مذہب ساریاں دا سنی اے ور سجنا اہل سنت و جماعت دا مذہب دے اندر فرد پہلے ایمان تو بعد فرد پہلا واجب بعد سنت موقدہ اس تو بعد پھر سنت غیر موقدہ دیواری ہونی نفلہ دیواری پھر آ جانی بعد اندر سجنہ اتر جنے روکے گئے نے کام پہلے حرام پھر مکروہ تحریمی پھر مکروہ تنوی پھر بعد اندر باقی درجے سجنہ افسوس ہے یہ سارا دین پی کے کلاں دے اوتے بہ رہنا آ میں تینوں وہ مسئلے پہ سمجھانا وا جڑے تینوں دھرتی دے اندر کسے نہ سمجھائے اسے جب اے مسئلے سمجھ آ جان گے قسم خدا دی کر کے آنا کو دنیا دے اندر پاک نبی دی شریعت دا دیوانہ بن جاواں گا سمجھ آئی نہیں بولو بولو بولو سبحان اللہ پر اساں تے بھڑے کو نہیں تھا ایڈے سانوں صحبت کسے دی بھڑی کر گئی کان سیانے آنگے نے کسے ویکھیا باز دے بچے نو او کان آڑ پہ کے نا تے گان دے چھ چونج بیٹھا مارے باز دا بچہ انہیں آکھیا ہوئے ہوئے باز دا بچہ تے گان دے چھ چونج یہ تے اٹھ کے شکار کرنا رہا تھی پھر او دی کھبے نگاہ پہینا تے کان نظر آیا انہیں ہو ہو سر معاف کرنا جناب کو تو صحبت لے گئی ہے توجہ نہیں فرمائی ساڈا پیر باہو بولیا ہے سناواں ساڈا پیر باہو بولیا نال کل سنگی یار سنگ نہ کریے صدقے جاواں ہن گل اگے وداواں اسلام دے عدل دیاں گلاں سن جدا کوئی مقابلہ کر سکدا ہن تھوڑی انتظام دی گل کراں کیونکہ محکمے دو ہوندے نے، ایک عدلیہ ایک انتظامیہ. عدلیہ انصاف دینا ہوندا ہے، انتظامیہ تحفظ دینا ہوندا ہے، امن دینا ہوندا ہے، جرائم ختم کرنے ہوندے. اسلام کی کردا ہے انتظام دی خاطر پہلو تعلیم تربیت قوم دی کردا ہے، نیکی نیکی نال محبت ہو جاوے، برائی تو نفرت ہو جاوے، پھر نظام احتساب بناوندا ہے کہ عملہ ہو جاوے جڑا پھر تڑ کے نیکی پھر نیکیاں پھیلاوے، جتھے برائی ویکھے اتھے روکے، منع کرے جڑا نہ روکے، جیڑی سزا دا حقدار بندا ہے دے وے. اینو آندے نے نظام احتساب حسبہ. سجنا اس دے نال اسلام کی کردا ہے، پھر قوانین تے عمل کراندا ہے، آپ بھی کردا ہے، جگ نو بھی کراندا ہے، حکومت خود بھی قانون تے عمل پیرا ہوندی ہے. کیوں؟ انہاں نو پتہ ہے قانون بندیاں دا نہیں، مولا دا ہے. نہیں چلاں گے تے سزا رب تو پاواں گے. آپ بھی چلنا ہے، لوکاں نو بھی چلانا ہے. صدقے جاواں پھر اسلام عملہ نہیں بدھاندا. سمجھ عملہ کیوں؟ عملہ اس لیے بدھایا جاتا ہے جس لیے قانون دی بالا دستی تے گرفت نہ ہوئے، تے قوم دے اوتے ظلم تے زیادتی کرنی ہوئے، دہشت گردی کرنی ہوئے، پھر عملہ زیادہ تو زیادہ کرو تاکہ قوم ڈرے تے بیچاری دبی رہے. اسلام عملہ نہیں بتاتا، عملہ مختصر پر کام زیادہ. کیویں بھی کام انج دا کرنا ہے، عملے نے خود بھی قانون دا پابند رہنا ہے، دوسریاں نو بھی. عملہ مڑ کیوں بدے تھے؟ عملہ جدوں زیادہ ہو سی ظلم زیادہ ہو سی. توجہ نہیں فرمائی. سونے نبی سرور نے حدیث پاک وچ فرمایا ہے چھ چیزاں جدوں ہون، چھ چیزاں دے آون تو پہلو تسا موت منگ لیا جے رب تو، چھتی مر جایا جا. ایک شے انہاں وچوں آقا انعامدار نے دسی، کثرت شہرت. حکومت دا عملہ زیادہ، شرطیے پولیس والے عملہ مددگار حکومت دا زیادہ جدو ہوئے، اس لیے بادرو بل موت ستا، موت اس لیے چھتی رب کو لے لیا جے، وہ دور جیون دا نہیں ہونا. حدیث میں بتا، عملہ زیادہ جس لیے ہوئے اس لیے مرن دا زمانہ ہونا ہے، جیون دا نہیں ہونا. اور صدقے جاواں تا کر کے میرے پاک نبی دے صحابہ ایک تے عملہ تھوڑا رکھ دے سن تاکہ عملہ جے زیادہ ہویا تنخواہاں ہون گیا، تنخواہاں دا بوجھ قوم تے پینے، قوم بیچاری کمان پچھو پریشان ہو جانی، کیونکہ حکومت کمان دی نہیں، حکومت مفت خوری کھان دی ہے، عوام کمان دیئے. تے سیانے آندے نے کھاوان والے جے چوکھے ہون، کماوان والے تھوڑے ہون، تے مصیبت ہی بن جانی ہے. توجہ نہیں فرمائی. پھر اسلام عملہ بھی تھوڑا رکھ دے تے نال تنخواہاں بھی، تنخواہ چوکھی نہیں، عیاشی نہیں کرانی، صرف اور صرف جتنا درمیانہ بندہ ہے، نہ امیر نہ غریب، کو دے درمیانے بندے دا جنہ خرچہ ہونا ہے اونا خلیفہ وقت دا ہونا ہے اونا ہر حاکم دا ہونا ہے اونا عملے دے ہر بندے دا ہونا ہے اینا خرچہ اسلام لاؤنا ہی نہیں اے افسر شاہی اے توجہ دا نکتے تے غور ہوئے اینو افسر شاہی آتھ دینے جمیں جمیں عہدہ ود دا جاوے اوہیں اوہیں تنخواہ ود دی جاوے عیاشی ود دی جاوے سپاہی ہوئے تنخواہ تھوڑی تھندار ہوئے تنخواہ چوکی ڈی ایس پی ہوئے تنخواہ ایس پی ہوئے جمیں عہدہ ود دے اوہیں تنخواہ ود دے نہیں نہیں اسلام انجدی شاہی دیندہ نہیں انو افسر شاہی آنے رہے جدو افسر شاہی نو ہڈی لگ جاوے آیا شیدی افسر نو اس لئے قسم خدا دی وہ ہر ظلم کردے حکومت نو بچاون دی خاطر ہر ظلم کردے اسلام افسر شاہی دی اجازت نہیں دیندہ اسلام خرچہ رکھ دے جے چھوٹے سپاہی دا خرچہ زیادہ بال بچے ہو دے زیادہ نو تنخواہ دی زیادہ ہوئے دی جے وقت دا خلیفہ امیر المومنین ہے بالوں دے تھوڑے نے خرچہ ہو دے تھوڑا ہوئے تا تنخواہ ہو دی تھوڑی سپاہی دی زیادہ ہوئی ہے اسلام اوہ دے نال تنخواہ نہیں رکھنا اسلام خرچے دے نال رکھنا سمجھ نہیں جو لگی ہوئے اے نہیں پانچ لاکھ تنخواہ ہے فلان افسر کی دو لاکھ تنخواہ ہے فلان دی تے سپاہی دی پانچ ہزار دھامے اے دے بال عمر دس تے او سسور دا ہے کوئی نہ ہوئے تو حضرت یہ کی تھی اے قدم بھر رہے قدم تے قدم کا ٹیئے افسر صاحب ادھر جا رہے ہیں ادھر کے ٹیئے جان دو کی ہوندے نے ٹیئے آنے نے ٹیئے ٹیئے بلے بلے بلے واہ میں بگی آ رہا ہوں تو آنے لٹن دو صدقے اس قوم دے لٹی چن دو صدقے اس قوم دا خیال صرف بابا فرید دے لنگر دے کدی اینا مسئلے آتے سوچے آئی ادھروں فراغت ہو گئے ایتھے ہن کئی آندے ہون گے یار مولوی لاہور سدیا ہے جوں جڑیا سیاست نوں او گلاں سن کرن والیاں بابا جی فرماندے نے کہ کئی آکھن گے کونڈے والا ختم کیتا ہی نہیں اے او بھلی دنیا جاگ دے ہو کوئی نہ جدو تسی جاگو گے کافر تھاؤں جان گے حالے تو ستا ہے کافر جاگ دے لیا ثابت کر منو اسلام دی حکومت تے افسر شاہی والا قانون ہوئے افسر وڈا تے تنخواہ وڈی افسر چھوٹا تے تنخواہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر جے خرچہ تھوڑا ہے تنخواہ تھوڑی ادنا فوجی ہے جے خرچہ بہت ہے تنخواہ اسے حساب تے دینی بول چا سبحان اللہ اچھا پھر عیاش نہیں بنن دینا تینو پہلو سنایا ہے نہ ترکی گھوڑے تے بین دین دے سن درمیانا بندہ گدے تے سوار ہوندا سی خچر تے سوار ہوندا سی اسی طرح حاکم نو وی اوندے تے سوار ہونا پینا سی پر سجنا توجہ نال موٹا کھانا ہے موٹا پانا ہے کیوں حکومت عیاش ہوئے، قوم بیچاری نہ عزت جوگی رہندی، نہ دین جوگی، نہ ایمان جوگی، صرف کمان جوگی، کیوں ٹیکس لگنے، مہنگائیاں ہونیاں، پھر رننا بھی بیچنیاں، دفتر چلوانی، ہر بندہ پریشان، ہائے مولوی صاحب کی کریے، حالات بڑے اوکھے نے، خرچہ پورا ہی نہیں ہوندا، رن وکھری پی کماندی، اماں وکھری کماوے گی، بہن وکھری کماوے گی، باجی وکھری کماوے گی، اس طرح لٹاون گے، بنا کراون گے، سب کچھ برباد کرن گے، ایک کتے آیا اس دا منہ بھرن دی خاطر، پر سجنا سارے لوگ فرماندے نے، ایک بندہ نشئی ہوئے گھر دا، ایک بندہ عیاش ہوئے، پنج بندے کماون والے ہون، پنجاں دی کمائی ایک بندہ برباد کر چھڈ دے، ایک بندہ برباد کر چھڈ دے، قسم خدا دی کر کے آنا، وہ نشئی بندہ نشئی عیاش بندہ جڑا نہیں ویکھدا کنا کھا رہا کنا پا رہا کی کچھ کچھ ہوندا نہیں ہوندا تے لُٹی چائی ہوندا، ایہو جا بندہ ایک گھر پیدا ہو جاوے، پنج بندے کماون والے ہون، کمائی پوری نہیں ہو سکدی، ہاں جی گھر برباد کر چھڈ دے، جڑے جہاز ہوندے نے، جڑے نشئی جہاز بن جاندے نے، جنہاں نوں پنجابی جہاز آندے نے، جڑے روڑیاں تے پے ہوندے نے، ایک گھر دے اندر پیدا ہو جاوے، بانڈے وی ویکھ چھڈ دے، قسم خدا دی رلاں نوں ویکھ چھڈ دے، ایک نشئی ہوے گھر برباد ہو جاندے، جتھے پوری حکومت نشائیاں دی ہوے، او سمجھ لگی کی بڑھتی، حضرت عمر کیوں فرماندے سن سادہ کھاؤ ان چھنیا آٹا، آئے آئے آئے چھڑیا آٹا موٹے کپڑے، اور فرماندے سن جان کے ننگے پیر ٹریا کرو کسے ویلے، حضرت عمر نے فرمانا ننگے پیر ٹریا کرو، میں بھی ننگے پیر ٹرنا، جتی مبارک کچھ خلیفہ وقت ایک پنڈ تو دوسرے پنڈ وال ننگے پیر پیا جاندا ہے، کیوں؟ تاکہ نزاکت عیاشی تے مٹی تو دور رہنا تے مٹی نیڑے نہ لگن دینی، ایک کم مسلمان حکومت وچ نہ آوے، جدوں اے سادے ہون گے، موٹے کھان دے عادی ہون گے، موٹے پان دے عادی ہون گے، زمین تے ٹرن دے عادی ہون گے، اینا میری قوم دے اتے بوجھ نہیں بڑھنا، قوم سوکھی رہے گی، نہ ٹیکس لگن گے، نہ مہنگائیاں ہون گیاں، قوم تھوڑا کماوے گی، آرام نال کھاوے گی، ہاں جی تے اپنی دنیا دے اتے رہ کے معاشرہ جنت دا بناون گے، خوشحال رہن گے، مرن گے تے سدھی جنت لے جان گے، کیونکہ دین واسطے جو کماندے رہن گے، توجہ نہیں فرمائی، دین اچ مصروف رہن گے، اپنی فکر عبادت تا کر کے ہوا اس کرنی ورگے ولی بنے نے، قسم خدا دی کر کے آنا جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے، سمجھ آئی کوئی نہ، بولو بولو بولو سبحان اللہ، حکومت ہوے انج کے گلاب دا پھل ہوے موڈیاں تے، قوم دے موڈیاں تے وزن نہ ہوے، کیوں؟ حکومت کھاندی اے کماندی، کیوں بھائی کون کماندا ہے؟ او کھواندے تسی ہو یا او تہانوں کھواندے؟ سچی بولو کون کھواندے ہو؟ تے تساں اے کیوں آندے جے وچ نہ لگاں گے تے کیویں کھاواں گے؟ اچھا ایک گل کرن لگا، ایمان نال دسو جے عملہ اوویں ہووے جویں حضرت عمر بناندے سن، بھی جاگنا وی ہے، چوکی دارا کرنا ہے، مالک نہیں سمجھنا، موٹا کھانا پانا سادہ رہنا جی میں عوام دے درمیانے بندے دی زندگی ہے اسی طرح دی حکومت گزارے گی. ایمان نال دسو کوئی بھرتی ہوئے گا کیوں بھائی؟ حکومت آخنا او تسا آخنا نہیں میں بیمار رہتا ہوں میری طبیعت بہت خراب ہے. مینو سمجھ نہیں لگتی ہے پج پج کے بال حالے جمیا ہی نہیں ٹھڈ چ پیا تے قوم پہلو آتی ہے ڈی ایس پی بناؤں گا. جنرل بناؤں گا کیوں؟ میں نہ میں کہ مرے نکلن دے دے کوئی پتہ نہیں کتی کا بال ہے کہڑی بلا ہے ہالے ڈھڈ چ پیا ہے فیصلے پہلو پہ ہوتے ہیں پھر اگلے آخر آ جان اساں تے ننگا کر کے چیک کران گے. جنوں آدھے نے کی آدھے میڈیکل اچھا اچھا اچھا ہم میڈیکل کرتے ہیں کوڈا ہو ستھن لا بیٹری مرا یہ آخے گا سہی تسا مینو ہر پاسوں ویکو میرے چ کوئی بیماری نہیں پر ویچ تے لگن دیو. جیڑی قوم دے جمدیا دا ارادہ یہ ہوئی ہوئے کہ ایسا خزانہ لٹنا ہے قوم کتوں ارباب دبا دے کیوں برباد نہ ہوئے جمیا نہیں آلے پہلو منصوبہ جوڑی بیٹھا وچ لگا گا لٹاں گا. اس لیے پڑھتا ہوں میں اسکول میں دن رات شاید کہ اتر جائے تیری جیب میں میرا ہاتھ. اور کھلوندے دے خدمت گزار قوم دے سب مفت خورے ویکھی کھڑن حکومت عیاش ہے لٹیری بدماش ہے اساں وی لٹیے وچ جا کے جویں مثال میں دینا کڑکی جان دیو کڑکی جن دے نال چوہا نہیں پھڑ دے کی آن دیو تساں کڑکی چڑکی کڑکی کڑکی او جناب جی نا پہلو دیسی پرانی ایک تار والی وہ کوئی برکی لا چڑتے سن چوہے منہ مارنا دے تو کھڑپ بجنا دے چوہے پھس جانا ایک پھسنا تے باقی. پر جیویں جیویں جدید ماحول بنیا نا ایویں ایویں کڑکی بھی ماحول جدید آ گئی وہ آئی ہوں پنجرے وانگو ویکھی جی بند اندر ایک سٹ دیندے نے جناب جی آلو یا امرود تے چوہا پھر اندر حساب رکھتے نے بھائی تاکی انج دی بناونی ہے اندر ٹر جاوے پر باہر نہ آوے کھڑپ بھائی اندر واہ واہ سودا پیا جدو گیا ہے پچھوں بوا ہوں باہر آن جوگا نہیں دجے ویکھیا باہر انہیں آخیا اندر دا تے موجاں پہ لیندا ہے میں ایویں باہر کھلوتا وہ بھی کھڑپ تیجے ویکھیا ویکھا ویکھی بھر گئی اندروں امرود مک گیا ہے پر باہر دیا ویکھنا ہے ڈھیر سارے اتھے نے کبلا ہے یہودی نے امرود چٹیا کڑک کی اپنے نظام دی وچ امرود چٹیا قوم ویکھ دی ہے نتھو دا پتر پھتو ڈی ایس پی بنیا جدو لگا سی پانچ مرلے تھان سی اج دے کوٹھیاں نے رحیم یار خان دے فلانے علاقے وچ اگے پیچھے گڈیاں نے فلانا لگا سی پٹواری پانچ مرلے تھان کوئی نہیں سی جدو ریٹائر ہویا پانچ مربے نے وہ کھادی جاندے نے پتہ نہ چلیے تا پج پج کے قوم انگریزی امرود دی عاشق بنی کھڑی تے پھستی پئی ہے تے مرتی پئی ہے کفر دے نظام وچ کافر ہو کے قسم و ذات دی اسلام حکومت کو ایسا کوئی امرود نہیں دیتا کوئی عیاشی نہیں دیتا اسلام حکومت نو رکھ دئی ایسے کینڈے وچ کہ قوم واسطے صرف اور صرف دی ونڈ ونڈ ونڈ کے اے قوم نو ایتھے تک پہنچایا ادھی دنیا دے اندر ایک بندہ زکات لین دے قابل نہیں چھڈیا اے اے اے اے او بولو چاہے سبحان اللہ ایک بندہ زکات لین دا حقدار نہیں چھڈیا بندے زکات لے کے پھر دے ہوندے سن اگلا آندا سی رب دا دتا بہت لوڑ کوئی نہیں لین دی قسم خدا دی عمر بن خطاب نے کملی والے دے کول سوائے قرآن تو دوجی کتاب پڑھی نہیں کوئی بیرسٹر اٹلا کوئی ایم اے سیاسیات کوئی ایم اے معاشیات اے سارے کدھر دے پتر باندر ونڈ سکھن والے باندر ونڈ انہاں نوں انگریزاں سکھائی اور سجنا اسلام صدقے جاواں اسلام اے تیری رحمت تو صدقے جاواں حضرت عمر بن خطاب معیشت ونڈی رولی ونڈی ادی دنیا دے اندر ایک بندہ زکات لین دے قابل نہیں چھڈیا تے ٹیکس کیوں لگا حکومت تیڑ والی لین والی توجہ نہیں جو فرمائی اچھا تواڈے دین والے نے کہ لین والے نے حضرت عمر تے ہر جمبے بال دا خرچہ لاوندے سن تواڈے والے وی خرچہ ہوندا بہت اچھے حافظ صاحب فرماندے نے ایتھے منصوبہ بندی بناندے نے بھی جمے نہ مت خرچہ لے لے خرچہ تے کیے نہ دینا مت اے خود جڑا کماندے ہیں مت اے کھاوے اے وی حصہ ساڈے کول جا منصوبہ بندی دا مطلب سی بھئی اے جمے نہ جے جم پیا تے ماں پیو اینوں وی تے کھوان گے لہذا اینوں جے کھوایا تے مڑ ساڈے آل کیویں آیا لہذا اینوں جمن دینے ہی اچھا ایک اور سوال پیا کرنا چلو تواڈے نال خرچے تے نہیں ہوندے ایویں نا حکومت لو تواڈے نال خرچے تے نہیں ہوندے نا لیندے نے اور انج لیندے نے کہ دعائی خدا دی مسجداں نو بل ہوندا نا مسجداں نو اوتے 25 روپے ٹی وی ٹیکس ہوندا وا میرا رب اللہ اکبر سارے نوں پتہ نہ لیکن بولن دا فرض چشتی ادا کرے 25 روپے ٹی وی چکلے دا ٹیکس خدا دے گھر نوں اللہ دنیا دے بھکھے ہون گے پر اے بھی ایک وکری جنس باقی بھی مولوی بے شعور نے دیکھو نا اے چکلے دا ٹیکس مولوی تے نہیں لا سکیا مسجد نوں اے صرف سہرا اگر ہے تو سکولیوں کے سر پر ہے اینا کیا خدا دا گھرا اسا گرجیاں نو تے بل نہیں گھلاں گے جان دیو گرجیاں نو بل نہیں جاندا گرجیاں دے ٹیکس معاف تے مسلا خدا دے گھر نو ٹیکس ٹی وی دا تہاڈی مسجد تے ٹی وی چلدا بھائی اور ایم یار کھالیو ایتھے ٹی وی چلدا ہے ٹیکس دیتی ہوں دے ہو تو ساں بادشاہ ہر شاہ دین دے آتی جی مندے کو جیڑی مردی پشاہ لالا سخی لوگ جی بولنا نہیں بھی کی لینا ہے پیا یہ نہیں بولنا سا تو کی لینا ہے لینا ہے دینے ہے ٹی وی ٹیکس اور سونا بجٹ دا حصہ آوے فلما کنجرانوں فلم انڈسٹری کے لیے بجٹ کا حصہ آتا ہے خدا دے گھر دے ٹیکس آوے الٹا ٹی وی دا جڑی وچ ہے ہی نہیں کیوں ایڈے ہلکے بن گئے کتے وانگو مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج ساڈا قلندر اقبال بولے مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج کوئی مانے یا نہ مانے میر و سلطان سب گدا وہ آدھا ہے اتری دے منگتے نے ہوئے پر منگتے بھی وکھرے نے کیمے نے منگتے نے کم پٹی تے رکھ کے پسٹول اندر کڈ ہوئے جو کچھ ہے یہ کیسا عجیب منگتا ہے ایک منگتا تے ہوندا جڑا آندا ہے مہربانی اللہ دے نام تے چتے یہ سور عجیب منگتے نے اندر کڈ ہوئے نہیں کڈنا تے اندر سبحان اللہ بولو تو بولو سبحان اللہ مہربان ہے اچھا چلو اگے چلا یہ تے سمجھ لے ہی نا اگے چلا توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں اسلام دے نظام حکومت دے اندر قانون دی آبند نہیں ہوندی فوجداری تے دیوانی انگریزی تے برطانیہ دے جڑے قانون بنے نے اس دے اندر ایہی چیزاں سمجھ اسلام ایک فتنے مکاؤندا ہے تاکہ جرم نہ بنن فتنیا تو جرم بندے نے فتنے ہوندے نے تین زن زر زمین اسلام آخدا اور پردے ترے کیونکہ پہلا قتل انسانیت دا عورت دو ہویا سی باب آدم علیہ السلام دے پتر نے پرا نوں ماریا ایویں ہے کہ نہیں اسلام جاندا ہے فتنے تین پہلا فتنہ عورت اسلام آخدا عورت گھر وچ بیٹھے ادھروں پردہ ہووے آواز بھی نہ کڈے آواز او دی غیر مردہ تک نہ جاوے لا تخضعن بالقول عورت بولے تے لچکدار لہجہ نہ ہووے تاکہ فتنہ نہ بنے جدو بولے تے کرخت آواز ہوے کرخت لہجے نال بولے سجنا اسے واسطے اسلام وچ عورت اذان نہیں پڑھ سکدی بانگ نہیں دے سکدی کیوں عورت دی آواز فتنہ برائی دا دروازہ کھلے گا زنا ہو سی نسل حرام دی جمے گی اے بڑا وڈا جرم ہونا ہے نال جب برائیاں عام ہون بے حیائی عام ہوے بدکاری عام ہوے نسل تندرست نہیں رہندی بیماریاں وباواں بن کے پھیل جاندیاں نے لہذا باباواں تو بچاون دی خاطر نسل نو تندرست رکھن دی خاطر اسلام بوہائی بند کر چھڑ دے آندے عورت گھر بیٹھے پردے وچ ہوے لچکدار لہجے نال نہ بولے ضرورت پی گئی ہے بولن دی باروں کسی آواز دیتی ہے کرخت لہجے نال بولے سجنا پہلے پہلے فتنے دا دروازہ اسلام ان بند کر چھڈیا ہوے آ اے سلسلے دے اندر تینوں عمر بن خطاب دی ایک گل سناوا سنا چھوڑا ذرا بول چل سبحان اللہ اسے کتاب چوپے سنانا سیدنا فاروق اعظم دی گل محدث ابن جوزی اپنی کتاب دے اندر پہ لکھ لے حضرت عمر عادت دے مطابق چوکی دارا کردے سن رات دا وقت گشت کر رہے نے مدینہ شریف دے اندر ایک گھر دے وچوں عورت دے شیر پڑن دی آواز آئی وہ شیر بھی سناواں سناواں حل من سبیل الی خمر فاشربها ام حل سبیل الی نصر بن حجاج عورت شیر پڑے کیا مینو شراب پیون دا راہ ملنے نصر بن حجاج نو ملن دا راہ ملنے کہ نہیں حضرت عمر شیر سنے اتھو ہی واپس آئے صبح ہوئی اپنا عملہ بلائے لوگاں نو بلایا فرمایا دسو اے نصر کون ہے کسے دسیا بنو سلیم قبیلے دے فرمایا حاضر کرو نصر عمر دی محفل دے اندر حاضر ہو جاندے فاروق اعظم ویکھے او دے وال بڑے سونے سن متھے تے وائی متھے تے تھٹی پھردا سی ننگے سر لگا پھردا سی حضرت عمر بن خطاب ویکھ فتنے دا دروازہ بند کیویں پیا ہوندا ہے تاکہ قوم جرم ہوئے ہی نہ جرم نہ ہوئے تے سزا کی ملے حضرت عمر فرمان دے دے یہ دے وال پیشاں ہٹاو وال پیشاں ہٹائے متھا چمکیا چودھری دے چند وانگو بڑے کوئی خوبصورت سی حضرت عمر فرمان دے نے ان دے وال کٹ دیو وال اتار دیتے گئے حضرت عمر نے ویکھیا حسن ہور ود گئے آپ فرمان دے نے ان دے سر تے پگ رکھو واہ واہ حاکم واہ واہ تیری سمجھ تو صدقے کیوں سادگی سادگی کا قوم سادی ہوئے فتنہ نہ بنے فیشن نہ آوے فیشن آیا تے کشش ہونی ہے کشش نال زنا دی دعوت ہونی ہے زنا دی دعوت ہون نال زنا ہونا ہے زنا ہویا تے آپے سنسار ہونا ہے سزاواں ملنی ہیں لہذا سزا تے نوبت آوے ہی کیوں فرمایا پگ رکھو پگ رکھی تے خوبصورتی ہوندی ہور ودھ گئی کوئی ایڈا ہی سونا بندہ ہونا ہے ہن اگے سن آپ کی فرمان دے نے ہائے ہائے سناوا لنگری برادری ذرا اچھی بول سبحان اللہ حضرت عمر فرمان دے نے والذی نفسی بیدہی لا یجامعنی بارض انا فیہا فرمایا قسم او ذات دی جدے ہتھ وچ میری جان ہے جس شہر چ میں رہنا وا اس شہر چ تو نہیں رہے گا کی مطلب تینو مسلمان دی تھی ویکھ کے تے اکھ خراب کر بیٹھی میں تیرے نام دا شیر مسلمان دی تھی دے منہ وچ سنایا جتھے میں رہنا تو نہیں رہے گا فآمر لہو بما یصلحہ وسیرہ الى البصرہ آپ سرکار نے نال حکم فرمایا کہ ان دی اصلاح کیتی جاوے پوری اور ادھر مدینے چو کڈیا تے بصرے ال روانہ کر دیتا یعنی وطن بدر کیتا ہے گھر ہوندا ایتھے سی کڈیا بصرے ولے وطن تو دور رہے اپنی اصلاح کرو، یہ اپنی اصلاح کرو. جدو سویرے تھی نو پتا لگا ہے مسلمان دی بچی نو کہ عمر نو خبر ہو گئی، انہیں عمر ال خط لکھیا، انہیں آخیا تو تے میں نو غلط سمجھ بیٹھا ہے. وہ ڈر گئی تے بدلن لگ پئی، انہیں آخیا میں کوئی شراب دی گل نہیں سا پی کر دی، میں تے مشروب دی پی گل کر دی، تے نصر بن حجاج دی کی، میں تے کوئی اپنے مطلب رشتے دار دی پی گل کر دی تھا، تسا اپنے شوہر دی پی گل کر دی تھا، تسا کدھر پہنچ گئے. حضرت عمر بھی چھپا گئے بھی چلو جی منی کھڑی ہے تے اپنے آپ نو بدلنا چاہتی ہے تو میں ہوں یہ ضرور کھول رہا. ایمان نال درسو سجنا، جدو حاکم ان فتنیاں دا بوہا بند کر چھوڑے، مڑ جگ جگ جرم کیویں ہووے؟ زر واسطے زر، عورت دے دسیا زر مال، یہ دے پیچھے بڑیاں لڑائیاں. کیوں بھائی لڑائیاں کدے پیچھے ہوندی؟ قتل غارت کدے پیچھے ہوندی؟ پیسے پیچھے نہیں ہوندی، یا عورت پیچھے، یا پیسے پیچھے، یا زمین پیچھے. زمین اسلام تے ایک جگیرداری نظام نہیں بنن دیندا، انج نہیں بھائی ایک نو بہن دی تھان نہ ہوئے تے دوجا ہزار ہزار مربے دا مالک ہوئے تے تھان پئی ہوئے ویلی تے واوے بھی نہ. اسلام آکھ دے ان دے کو لے کے تے انو دیو کہ زمین کسے دی نہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، توجہ نہیں فرمائی. اے نہیں جتوئی تے پٹو دے رقبے وچ چلے گڈی ریل تے لکھا عوام فٹ باتھا ترلے، کیا اے آدم دی اولاد نہیں؟ وہ سورما اتو آیا، توجہ نہیں فرمائی نے. ایک رلے بکھا بچارا اور دوسرا سرمایہ دار نو پتہ ہی نہ ہوئے میری دولت کنی ہے. اسلام ارتکاز دولت کا مخالف ہے. لکیلا یکون دولت دولتم بین الاغنیاء، اللہ فرماندا ہے اسا دولت نو تا ونڈ کے رکھنے ہاں، صدقے دیو، زکات دیو، فلان کرو. اے جنہ اسلام رکھے نے کیوں رکھے نے؟ تاکہ دولت ایک جگہ تے کٹھی نہ ہوے، ونڈی جاوے. جویں عمر بن خطاب ونڈ کے زکات لین دے قابل بندہ نہیں چھڈیا، انج دولت ونڈی جاوے تاکہ معاشرے دے اندر حسد نہ پیدا ہوے. اے نہ ہوئے کہ بچارہ ایک غریب تو غریب تے ایک امیر تو امیر، غریب ترسے ڈکر نو تے امیر عیاشی کرے، تے اے پھر اٹھے تے لڑے تے فساد تے دنگے لڑائیاں ہوں. خبردار، اسلام ایسا نظام حکومت نہیں بننے دیتا. اور پھر سر دے نال اسلام نے توجہ نہیں فرمائی نے، مال دولت نو ونڈ کے بھی رکھ دے، زمین نو بھی ونڈ کے رکھ دے، تقسیم انج دی رکھ دے جس نال معاشرے دے اندر لڑائیاں، توجہ نہیں فرمائی نے، تاکہ فتنے بند. جدو فتنے بند جرم بند. پر صدقے جاواں صدقے، انگریزا تیرے قانون بناون تو صدقے، تے چلاون والےاں دے چلاون تو صدقے. سنو، انگریز کی کرتا ہے؟ وہ فتنے پیدا کرتا ہے، فتنے بناونے جان جان کے. رنا نو آکھنا ہے تسا پردے نہ کڑیا جے، کی خیال ہے بھائی؟ ہے میں قانون تہاڈا ہوئے، تہاڈی حکومت گورنمنٹ کی کر رہی ہے؟ رنا پردا ورنہ ترقی. بلے بلے بلے. اچھا گھر چ نہ بہن، شانہ بشانہ چلے. شانہ بشانہ کا کی مطلب ہوتا ہے؟ جدو رن موٹے نال موٹا رلاوے گی بچے گی, پھر زنا عام, قتل و غارت عام. اچھا ادھروں فتنے انج رن والا فتنہ عام کر دیتا ہے لانتیاں, ایسا کہ جگہ جگہ دے اتے خوبصورت رن نو حتیٰ کہ کدی بساں چ کلینڈری چ دتی ہے, ایئر ہوسٹس چ بنائی ہے, ادھروں اگ تے ادھروں پٹرول. ہوں سور دا سور انگریز تے انگریزاں دے ٹٹو سکولی ادھروں پمپ پٹرول تے لکھی کھڑے نے خبردار نو سموکنگ. پٹرول پمپ تے لکھا ہوتا کہ نہیں, اس کا کی مطلب بنتا ہے؟ سگریٹ کیوں؟ اچھا پٹرول پیا ٹینکی چ, ٹینکی پی زمین چ, زمین دے اتوں اینے کئی جناب والا ٹینکی دے اتوں مٹی پائی, اتے فرش جڑیا اٹاں دا, وہ بھی ہن سیمنٹ دیاں اٹاں دا جڑدا ہے, ایڈا سخت فرش پیا ہے, تے اتوں موڑ بھی سگریٹ. اچھا پٹرول تو اگ اینی دور ہوئے نہیں تے کی ہونا ہے؟ پمپ لانتیاں یہ پتہ کوئی نہیں, اگ پٹرول کٹھے ہون دے پمپ برباد ہوندا ہے, جب عورت مرد غیر کٹھے ہون پورا خاندان برباد ہوندا ہے. مثال دینا سمجھاون دی خاطر, تسا اپنا گورنر پاکستان جان دیو, گورنر پنجاب, پنجاب دا گورنر جان دیو, ایندی سکی پتری پتی جی پرا دیتی گڑدی سی اتھے غیر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, اتے نس گئی ہے کسی مراسی نہ مراسی سی چیچا اپنا چشتیاں شریف کا, میں اندر گھر تے تانوں لے جا سکوں جڑا دفاع کے لے گیا نا, میں اندر گھر تے تانوں لے جا سکوں. ہوں ایمان نال دس, گورنر دی پتری وہ سکول چ جاوے نس گئی براسی دے نال, تے پھر آ گئی پولیس, ہمارے گورنر صاحب کی عزت کا مسئلہ ہے, چلو اندر کرو. انہیں آخیا ہوں جو مرضی کر لو, میں جڑا کرنا تھی کر لیا, مینو اندر جو کرو کر لو, مینو کہڑا فرق پینا, میں تو کر لیا, تھی اندر کر لو. بڑی بار نال دسو گورنر دی تے نہیں بچی تے دوجے دی کی بچے گی؟ ہوں گورنر دے پولیس نو ماننا سورو, میراتھی نو کیوں نپ کے اندر کر دیو؟ نپ کے اندر کرو پروفیسر نو, سکول بند کرو کیوں؟ جے نہ کٹھے کردا بکری آ گئی بگیاڑ دے منہ وچ, لے جانا ٹھیک ہے, ہوں کیوں پہ لڑتے ہو؟ بادشاہ نے سی جڑا غیر عورت دے منہ وچوں گھر وچ بیٹھے غیر مننے دا نو وی گوارا نہیں کیتا, پھر انج دا واقعہ ہوئے تے عجیب گل بننی ہے, تا جتھے سور آکھن نہیں رنا شانہ بشانہ کپڑے تھوڑے تو تھوڑے, اور میں گل کرن لگا اسلام آندا کفن دے کپڑے پنج ہون, مسلمان دی تھی پین دے کفن دے کپڑے کنے ہوندے نے اوئے کیڑے کیڑے بابا جی تسی پرانے بندے جے تانوں ترقی دا لے پتہ کوئی نہیں تسی تاں دس دے پئے ہو میں ترقی آلیاں تو پوچھنا کفن دے کپڑے کنے ہوندے نے عورت دے کہ بغیر کفنوں دفنان دا تے خیال نہیں جناب دا ہاں کیونکہ ترقی کپڑا جڑا رکاوٹ کافی ہے نا بوجھ بہت ہے ہولی کر کے دفناؤ پانچ کپڑے دو چادراں سر تو پیراں تائیں ایک قمیص آن دیتا گوڑیاں تو لے کے تے اس جناب موڑیاں تائیں تے پھر دامنی سینے تے تے اتو تو پٹا سر دے اتے تے غیر بندہ موں ایویں او میں پوچھنا جنا مسلمانہ دی مار کے فرشتیاں کوڑ چل لیے او تے پانچ کپڑے آئے چل لیے تینا دی جیندی آج کنے آئے چے تے پھر میں آکھاں گا شیطانہ ویچ ایویں لگی پھر دیئے بغیر کپڑے تو تے اگے تے فرشتے کول چل لیئے تے شیطانہ ویچ جے ایویں لگی پھر دیئے تے جدو اے مر جاوے فرشتے کول چل لیئے ان بیچاری نو وزن نہیں جے پاؤنا اینو بغیر کفنو دفنایا جے جیڑی جیندیاں کپڑے قبول نہیں تھی کر دی آنکھ دی سی مر جائے مولوی جیڑا برخا پماند ہے اترے پتہ نہیں کیڑے مولوی دی تقریر فون کے آیا تو یہ انہا سی پار چکی ہے برخے دا ساڑھے کول نہیں چکی دا کہ جیندی باہر نہیں چک دی تے موئی تے بیچاری ہون جی چکن جو کی نہیں ہوں او ماں پروفیسران تے جرنلانت کرنلان دے سارے آنو حکومت دے گوبر منٹان دے جیڑے جیڑے آن دے نے عورت کے لیے پردہ ظلم اور زیادتی ہے میں انہاں نوں صاف لفظاں وچ پیانا جدوں تہاڈی ماں بہن مرے خبردار جے کتی دے پترو تساں اونوں کفن دتے اون دے پیراں وچ پایا جے رسا تے جیڑا پائی پھردی ہوے او وی لا لیا جے لا کے تے تھرو کے سٹ چھوڑیا جے قبر وچ کیونکہ کھوتی پئی جاندی اے عورت نہیں عورت ہوندی تے جیندیاں وی چھپدی مویاں وی چھپدی جلیا میں گل کرنا پیا عورتوں نے آنکھ دے او کھوتی آئی جنہوں مرد آنکھے پردہ کرتے آنکھے پردہ دفے ہو او کتی کھوتی عورت نہیں عورتوں نے جدہ اندر بولے میں پردہ کر جی آنکھوں تے مادر ملت اسلامیہ دی گل چا سناواں تو سا سمجھے ہونا ہے مادر ملتو جندہ چاٹا کھلیا ہوں دے فوٹو چاہو کے ٹنگی کھلی مسٹر کی بہن مس جیڑی انگریزاں دے سامنے بیٹھی ہوئے اے مادر ذلت مادر ملت نہیں اے مادر علت مادر ملت نہیں مادر ملت اسلامیہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہوئے یا سیدہ خدیجہ کبریٰ ہوئے ہن مسلماناں دی ملت دی ماں دی شرم حیا دی گل سن مشکات شریف وچ لکھے اما عائشہ صدیقہ پاک فرماندیاں نے فرمایا جدو میرے گھر دے اندر جڑا اج روضہ رسول اللہ ہے اے اما عائشہ صدیقہ دا گھر سی آپ دا حجرہ سی آ فرماندیاں نے جدو میرے اس گھر دے اندر نبی پاک دفن ہوئے نے میں بغیر چہرہ چھپاون تو پردے تو وچ جاندی سوں میں سمجھدی ساں میرے شوہر دفن ہوئے نے جدو ابو بکر دفن ہوئے میں بغیر پردے تو جاندی سوں میں سمجھدی ساں میرے باپ دفن ہوئے نے جدو عمر بن خطاب دفن ہوئے نے میں پردہ کر کے جاندی سوں مینوں عمر تو حیا آندی سی گل سمجھ آئی کوئی نہ ڈٹ کے بول سبحان اللہ عمر بن خطاب جیسا پاک قبر چ دفن ساڈی ماں فرماندی ہے مینوں حیا آندی ہے عمر تو حیا ام من عمر عمر تو حیا کردیاں میں برخا منہ تے لے کے جانی ہوں جنیو فرمائی اس حدیث چوکی کی مسئلے ثابت ہوندن میں اس پہ وقت نہیں لاؤنا میں صرف اسے نکتے نو پہ بیان کرنا کہ اے ہے عورت رب نہیں فرمایا کہ قبر والیاں تو بھی پردہ کر کے جا توجہ نہیں فرمائی گنج قرآن حدیث کسے جگہ پہ لکھے ہوئے اللہ فرماوے قبرستان والیاں کول بھی منہ لکھاونا ہے گنج کسے تھاں تے حکم نہیں پر عورت جو سی اوندا اندر بولیا ہے کہ میں حیا مینوں تے ہوندی ہے نا میں تے منہ چھپاواں چھپاواں کوئی عورت جنوں مرد آکھے پردہ کر دے آکھے اترا پریاں دفے ہو مارے کھانا خراب ہو گئی پتہ نہیں کیڑے مولوی دے بل تے دوڑ کے آ گیا وہ کھوتی ہے ہاں اس کھوتی نو لگام دینی چاہیے یہو جی بڈھی نکاح کرن تو پہلو قسم خدا دی نکاح چ لیاون تو پہلو بندہ اون جی آکھے جا بختہ والی تو پرا مر تو ہاں تو ساڈے جوگی نہیں تیرے نال تے اساں اونجی رہ جائیے چنگا ہے توجہ نہیں فرمائی عمرے بول تے صحیح سبحان اللہ گھر دے سجنا ماں گل لمبی نہ کرائیں سلام فتنے مکاوندا ہے یہودی فتنے بناوندا ہے اج کیڑو تے صحیح وہ مسلمان ہو جاؤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਪਟ ਵੇਖੋ ਜੇਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਮੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਨਾ ਜੁਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ رضا مندی کا دینا جرم نہیں قانون تے پرانا سی تعزیرات ہند جس کو اب تعزیرات پاکستان کہتے ہیں یہ 1860 برطانیہ کے بنے ہوئے تعزیرات ہیں وہی چل رہے ہیں انہاں دے اندر لکھے آوے پہلو ہی پرانے قانون ہے کہ رضا مندی کا دینا جرم نہیں یہ تے اگے کھولاں گا میں تو ہن پھر اسمبلی نواں آباد کیتا ہے ملونڈیاں شور پایا آرڈیننس قبول نہیں آرڈیننس بحال کرو یہ قانون قبول نہیں میں گویا اتری دا وہ آرڈیننس آکھی جانا ہے ملا وہ ملا جاہلا آرڈیننس پیانا اسلام دے قانون نو آرڈیننس کا معنی ہوتا ہے وقتی اور عارضی قانون اور اسلام کا قانون ہما وقتی ہے اور دائمی ہے اس کو آرڈیننس کہنا کفر ہے توجہ نہیں ہو فرمائی اے تیرے سامنے کوئی قاضی نہیں بیٹھا جیڑا تقریر پہ کر دے یہ قاضی نہیں جدی تھی لندن چ ہوئے ایتھے آکھے امریکہ مردہ بار ہے تین اگڑے چڑھائی پھر دے لے ایتھے پیاندہ امریکہ مردہ بار تا کر کے نہ سورا نو پتا نہیں اگلے کی ڈراما پر اچاندن تا تھا کی کرنا ہے وہ آر ڈی نین سنا آکھے اینا بھی آکھے آر ڈی نین میں انہاں نو بے ایماناں نو چیلنج کرنا میں نہ بے ایمانو لیاو کتاباں لغت دیاں کڈ کے تے آرڈیننس دا معنی ویکھو آرڈیننس دا مطلب لکھیا کھڑا ہے وقتی اور عارضی قانون وقتی اور عارضی قانون تے ایمان نال دسو اے ساڈا اسلام دا قانون قرآن وقتی تے عارضی اے یا ہمیشہ واسطے تے آرڈیننس آکھن نال کافر ہو جاندا پر اکل ہوئے تو پھر اینا کورتا ایمان کوئی نہیں اکل کسو ہونی ہے وہ سمجھ لگی نہیں کوئی اچھا سر فتنہ پیسے مال دولت دا اسلام وانڈ کے رکھ دا ہے آپ پہ نہیں پہنا پھر ڈکیٹی تے چوری دیاں سزا میں اسلام اینج دیاں رکھیاں اگلے سن دے جان دے آکھڑ نا بھئی کسے دے مال نو ہاتھ نہیں لاؤنا نہیں تے ٹونڈ بن جانا ہے یہ تے جدو پرچا کٹیچنا ہوئے تے پھر اگلے آندے نے بھائی کوئی گل نہیں وہ میں اگے تھن دساں گا وہ آندے نے تھندار صاحب کم ہولا رکھ تے جننے لے دوسری پارٹی آندی ہے تھندار صاحب کم بھارا رکھ تے اسلام ہاتھ کٹ دائے جدو ہاتھ کٹن دیواری آوے جرم نہ دائی اندائی نہیں و سجناؤں فتنے بھی ختم جرم آپ پہ ختم پھر صدا نے کسرا کٹ چھٹیاں صدا ہلکی پھلکی نہیں پوری دینی ہے پوری دینی ہے اسلام نے اور تیسرا فتنہ سی زمین آڑا او بھی اسلام ایدر ویک کوئی قبضہ کرے قبضہ کرے قبضہ قبضہ کرے کسے دی جائیداد دے اٹھتے اسلام چھڑاون دی خاطر کیشیاں نہیں لمے چوڑے چکر نہیں اسلام صرف اے ویکھنا ہے حق وکھا ملکیت کہندی ہے جدو ملکیت ثابت ہو گئی ختم اور صرف فیصلہ ہونا چل نکل قبضہ ناجائز ختم قبضے دے تے اسلام کدی قتل ہون دیندا اچھا ہون میں آ جاواں ذرا انگریزی قانون والے پاسے تے دوجا حصہ تھوڑا سمجھاواں سمجھا چھوڑا وچ سمنن تساں سن سمجھ تے سارا لیکن میں احتیاط موڑ بھی نہ وضاحت کر دیا اس لانتی قانون جس کو قانون کہنا کفر جس کو بنانے والے ابلیس اور جاہل جس کو چلانے والے بچانے والے کافر بے ایمان تھوڑی وضاحت دے دی چکر سمجھ آ رہی نے کوئی نہ اس انگریزی قانون دا مقصد تین چیزاں دے ایک تے جرم فساد پانے ودھانے نے دنیا وچ جرم ودن قوم لڑدی رہے پریشان رہے فساد دنگے چ مبتلا رہے حکومت وچ زبردستی مداخلت کر کے قوم نو خوف و ہراس وچ بھی رکھے تے لٹی کھاتی بھی رکھے دوسرا مقصد اے ہوئی پیسہ لٹنا ہاں جی پیسہ لٹن مال لٹن فروغ جرائم جرم عام ہون پیسہ حکومت کھاوے اور قوم وچ امن کدی نہ یہ تین مقصد نہ لانتیاں دے قانون وچ رکھے گئے ہن سن میں تینوں ثبوت نال ثابت کراں توجہ نہیں فرمائی یہ نوی ہاں گلاں نویاں نہیں جڑی ہن کرنا پیا فروغ جرائم کیویں فتنے ودھانے پیسہ دولت بننا نہیں عورت بے پردہ بے حیا رکھنی, تھان تھان تے رولنا, زنا نال قتل وی عام ہون, زنا عام ہوئے نال پیسہ دولت ونڈنا, جدو نہیں غریب بیچارے تنگ پریشان حال روزی تو تنگ, انہاں وکھرے جرم کرنے, کوئی جائیداد تے قبضہ کر بیٹھے کسے دی تے, تے حکومت تیری اون دے واسطے کیڑے قانون بنائے ہوئے دیوانی, توجہ ایک قانون بنائے نے انہاں دو دیوانی تے فوجداری, دیوانی کیڑے اگر بندیاں دے آپس دا نجی معاملہ تنازع ہے, جس طرح شادی بیاہ دے جھگڑے, طلاق نکاح دے جھگڑے, قبضے دے جھگڑے, قرضے دے جھگڑے, قرضہ لین دینا ہے لین دین دے جھگڑے, این دے واسطے اینا رکھیے دیوانی کوٹ, دیوانی انہوں آن دینے دیوانی کوٹ کیڑے, ایس وکیل نے دیوانی دے وجہ تسمیہ لکھیا کہ دیوانی انہوں کیوں آن دینے, اس واسطے کہ وچر فیصلے کران آستے جڑے جان دینے وہ پھر پھر کے پاگلی ہو جائے, انہیں لکھیا کہ دیوانے ہو جائے, لانتیاں نے اسلام دے وچو فیصلہ ہونا سی حق دا, ایتھے فیصلہ ہونا نا حق کیویں, دیکھو دیکھو فیصلہ دیکھو, دفعہ نمبر سنو, سزا سنو تے فیصلہ دو, دفعہ نمبر 160 تعزیرات پاکستان, اگر دو بندے تو میں کر دیں کی کر دیں, لڑائی حالے اصلہ نہیں آیا, صرف تو میں تک گل لے, سزا کی رکھیے ایک مہینہ قید یا 100 روپیہ جرمانہ, وہ کیوں کر پیئے جو کٹھا کرنا ہے, تو ایک دفعہ ناقابل سلو, تو میں کر کے جو لڑ رہے ہوں اگر وہ چاہے ہم صلح کر لیں, صلح نہیں ہو سکتا, لعنت بھیجو جیڑا نہیں بھیجے گا اس قانون تے لعنت تے قانون چلاون والے تے اون دے تے میری طرف تھوک تے حساب تے لعنت, بہت شور سنتے تے پہلو میں دل کا جو جیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا, واہ صدکے جاواں انگریز بہت سیانے ہیں, آسیانا پر نکلیا گئے, سنو اگر سنو, اگر کوئی دو بندے آپ پتھے چلڑن تے معمولی چھرے چاکو دے وار کرن یا زور تے ڈنڈیاں دی لڑائی کرن, تے دفعہ نمبر 324 دفعہ نمبر 325 کے تحت ایک جرم قابل سلو, چاکو مارن تے قابل ہے تے جے تو میں میں ہوئے بھیجو لعنت تھانے تے, لعنت کچہری تے, لعنت کورٹ تے, لعنت سپریم کورٹ تے, لعنت چلاون والے تے, لعنت جڑے انہاں دے حامی انہاں تے, لعنت جڑے وچ لگن چاندن سکول پڑھ کے انہاں تے وی, اوئے ساڈے محمد عربی دے قانون وچوں کوئی انج دا عیب کڈ دے تے میں انہاں دے قانون وچ کڈ رہاں توجہ نہیں کیتی مرے ہن کیوں یہودیاں رکھے کہ چاقو والا قابل صلح تے تو تو میں والے دی صلح کیوں جے صلح ابتدا وچ ہو جاوے تے معافی ہو جاوے ایک دوسرے تو تے وائر مک جاندے دل ٹھر جاندے لڑائیاں فساد مک جاندے اگوں تو پھر لڑائی نہیں ہوندی یہودی چایا صلح نہ ہون دیو تنو انہاں نوں جیل وچ تو تو میں دی لڑائی نال جدوں جیل دا مہینہ پی کے آوے گا تال تے تنگ ہو کے آوے گا آندیاں بار پھر چاقو کڈے گا تے لڑے گا کہ تو مینوں مہینہ اندر کرایا ہی معلوم ہویا ہے تلے دے پتر قوم نوں لڑانا چاہندے نے بچانا تے چھرے والی کیوں قابل صلح رکھی اس واسطے انہاں نوں پتہ ہے جدوں زخم بجن گے زخم پھر اوکھے ملدے نے لہذا ایتھے صلح والے پاسے لے آو ہن صلح کرا وی چھڈی تے کی ہونی زخم پھر جاگن گے پھر لڑن گے ایتھے وی لڑائی تے پچھوں وی وہ ستیا جاگیا کوئی نہ کدی سنی آئی ہے وضاحت وہ کدی سنی آئی نہیں سنے گا ہور سن والے پیسے کمان دے طریقے بھی ویکھ انہاں دے تے لٹن دے بھی سن اگے اگے سن دفعہ نمبر 338 304 کوئی بندہ غفلت نال گڈی چلا رہا ہے ایکسیڈنٹ کر بیٹھا ہے کسے دا جوڑ تے ہڈی ٹوٹ گیا ہے 2 سال قید توجہ ہے 2 سال قید 1000 جرمانہ جرمانہ نال کھلوتا ہے تاکہ لٹ لٹ کھانا تن تن کھانا ثابت کر کدی عمر پاک نے جرمانے دی سزا کیتی ہوے توجہ نہیں فرمائی اچھا سنو تماشا ہڈی جوڑ ٹوٹے تے سزا کنی تے جے بندہ مر جاوے تاں وی سزا اچھا مریا تے ہڈی ٹوٹیا برابر ہن سور دے پتراں کیوں اے قانون رکھیا سی وہ پہلے انگریز صرف گڈیاں سن انگریزاں دیاں تے کالیاں دیاں نہیں سن ساڈیاں کو نہیں سن وہ چلاندے ہوندے سن برطانیہ دور حکومت دے انہاں رکھیا انہاں نوں پتہ سی بھی مرنے ساڈے ہتھوں نے تے مرنے اے لہذا آپ نوں بچاؤ 2 سال دا تے رکھو تے سزا وی ویکھ وچ بکھری کیویں سال انہاں دے کیویں گنیندے نے دن تے رات وکھرے یعنی 2 سال سزا ہے تے 1 سال وچ واہ واہ ڈاکو واہ واہ واہ ڈاکو صدقے صدقے اچھا بھائی ایمان نال دسو اے 3 رات رل کے تے دن بندا ہے یا کلا دن نال دن بن جاندا کدے اور مہینہ جو بناندے جے تے 30 دن دا مہینہ ہے ایویں تو 3 رات رل کے 30 دن بنتے ہیں یا 3 وکھرا تے رات وکھری تو میں پروفیسر تو پوچھنا اے اپنی نانی دا حساب کتھوں کڈیا جے مولوی تو جاہل ہیں انگریزی ٹٹو باندر ہون سیانے محمد عربی دے غلام ہون پاگل ہے کیویں ہو سکدے انگریز نو ایویں تے خدا نہیں فرمایا جانور تو بدتر کافر جانور تو بدتر سوراں تو بدتر وا قسم خدا دی ویکھ تے صحیح کڈا تیری میری اکھاں وچ سدھی چٹی ننگی جناب جی انہاں دھوڑ تھوئی ہوئی ہے دھوڑ سٹی ہوئی ہے مرچا جا پائیں قوم انی ہو کے بیٹھی ہے کدی یہ سوچیا ہی نہیں سوچن دی توفیق ہی نہیں. ملا ختم درود تے کھلوتن, وہابی بھی تھانے وچ لگا کھڑے, بریلوی لگا کھڑے, شیعہ لگا کھڑے, دیوبندی لگا کھڑے. میں پوچھنا ہوں وہ ملوندے ختم تے کٹھے نہیں ہوندے, یہودی تے کفر دے کٹھے کیوں ہوئے کھڑے جے؟ پر اوتھے کھان دا جگر اچھا سنو, پھر جڑا مر گیا اون دا معاوضہ تے نہیں سوچی. ایک ہزار جرمانہ اپنے لئے رکھ لیا ہے, جڑا مریا ہے وہ خدمہ نو کھا لیا. دفعہ نمبر 377, اگر کوئی بندہ عورت دے نال زنا کرے بل جبر, کیونکہ رضا مندی تے زنا تے جرم ہے ہی کوئی, اگر جبرن کسے مرد نے کسے بندے نے عورت نال زنا کیتا ہے تے 10 سال سزا ہے, اگر کسے کھوتی نال کیتا ہے جانور نال تاوی 10 سال سزا ہے. یعنی اس قانون لانتی ہے عورت تے کھوتی برابر ہے. عورتوں کے حقوق اٹھ رہے ہیں, عورتوں کے حقوق بحال کر کے دم لے گئے. عورت نو کھوتی دے برابر بنا چکا گئے. لاکھ لانت وہ تھندار بھی ماں تے کھوتی برابر ہے, ڈی ایس پی دی ماں تے کھوتی برابر ہے, کوئی ڈی ایس پی دی ماں دے چڑے تے کھوتی دے چڑے سزا 10 سال برابر ہے. ٹھیک ہے, قانون سارے دے واسطے وے کہ کلا ساڈی ماں واسطے وے؟ کلیجے نو پوے ہاتھ, کلیجے نو پوے ہاتھ, میں گھر دا نام لواں کلیجے نو ہاتھ پوے تے سواد آوے. مسلمان دی تھی پین کھوتی برابر ہے. اے تیرے ملک دا لانتی قانون, اور رضا مندی دا زنا تے جرم ہے کوئی نا؟ اور رضا مندی دا زنا جرم نہ ہون دا مطلب ہی سمجھ دے جے؟ اور میں سمجھاواں اگر جرنل کرنل ڈی ایس پی ایس پی اینا بڑے افسر تے حکومت آلیاں دی ماں تے پین دے نال کوئی ستا ہوئے, پاوے کھوتا بھی ستا ہوئے, تے اینا انہوں کچھ نہیں آکھنا. اینا پین نو پوچھنا ہے تو ماں نو پوچھنا ہے تو راضی ہے؟ جی انہیں آکھا میں راضی ہاں تو انہیں آکھنا موجا لائے. اے مطلب ہے, اس قانون دا مطلب ہے. پھر سمجھا ہوں, حالے سمجھ نہیں آیا. وزیر آزم دی پین دینار کھوتا ستا ہوئے, پرچا نہیں کٹنا, باجی نو پوچھنا باجی جی جے باجی آکھیا ٹھیک ہے, انہیں آکھنا باجی موجا لائے سانو کی. وہ صدقے جاواں سکولا کیسا شعور دکھائے. روزانہ اخبار تے آؤں دا فوٹو وزیر اعلی کا خواب, وزیر اعلی کا خواب پڑھا لکھا پنجاب, اتے دوواں صاحباناں خسریاں دی فوٹو ہوندی, تھلے لکھیا کھڑا ہوندا وزیر اعلی کا خواب بڑا لکھا. فوٹو نال کیوں ہوندی, فوٹو کیوں ہوندی؟ اس واسطے ہوندی کہ قوم نو نمونہ دسیا جا رہے. آ نمونہ دے شعور والےاں دا تسی پڑھو گے تے ایویں ہی بنو گے. ہن میں پوچھنا وہاں جڑے اگلے پڑ گئے تے وڈے وڈے افسر بن گئے وہ تے آندے نے ساڈی ماں کھوتے نال لگی ہوے تے سانو پرواہ کوئی نہیں, کتے نال لگی ہوے تے پرواہ کوئی نہیں, کسے کافر نال لگی ہوے پرواہ کوئی نہیں, ہندو نال بنا کرے پرواہ کوئی نہیں, سکھ نال کرے پرواہ کوئی نہیں, جے دے نال لگی ہوے سانو کوئی فکر نہیں, جے رانی تے رانی اے بس سجنا جے اوناں لانتیاں دا شعور اے پچھلی نسل پڑھ کے کیویں شعور حاصل کرے گی, جے اینو شعور رکھ لے پھر دنیا دے اندر کتے نوں شعور والے نے, سور نوں شعور والے نے, باندر نوں شعور والے نے, ہر جانور شعور والا ہے, وہ سمجھ لے وہ جڑے ماں نال زنا کرن والے سن جب انہوں دے شاگرد بنے نے انہوں دے تابے دار بنے نے آخر ماں نوں کھوتے نال جا سوائے, پر سجنا جے سبق انہوں دے کول محمد عربی دا ہوندا عمر بن خطاب آنگو غیرت مند ہوندے سمجھ آئیے وہ سمجھ آئی نے ذرا دل پہ ہاتھ رکھے جی کدھر میں نے اٹیک نہ ہو چل لیا دل پہ ہاتھ رکھو دل پہ ہاتھ رکھ کے ویکو دل قائم ہے بڑی گل بڑی گل ہے جی یہ گلیں سن کے قائم ہے ہاں جی نہیں تو میں ووٹ بھی لا کے یار کالا کرایا وہ اترے چوہے دل اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے اے بن گیا ممولے ہوں بازاں دیا گلان سانو سن دے یا ٹائک ہونے لگ پہ سمجھ آئی کوئی نہ مینو آدھے پاگل ہے چشتی ملوڈے آدھے پاگل ہے اتنے کوئی آیا احمد کمال پاشا شاہ تو نہیں ہونا پاشا جی ہونا وہ اتنے آیا تو آ کے چشتی پاگل ہے انج خطیب پورے ملک دا وڈا میں کیا جھوٹا بندہ جڑا ہوئے نا انہوں نے حافظہ نہیں ہوتا انہوں نے پتہ نہیں ہوتا میں کی پیان ادھر آتا پورے ملک کا بڑا خطیب ہے ادھر پیان آ کے ہے پاگل ہے ذرا دماغی توازن ہوں ہلیا میں اتری دا یہ دس بھائی جڑا پاگل ہوئے وہ تو اپنے علاقے میں رہن جوگا نہیں ہوتا تے پورے ملک کا خطیب کیویں بن گیا توجہ نہیں ہو فرمائی دماغی توازن واقعی میرا ہلیا تسا ویکو کنا چیر میں ہلیا بیٹھا کنا گھنٹے ہو گئے میں بول دیا بھائی میں ہلیا بیٹھا کہ نہیں واقعی ہلیا وا اور خدا کرے میرے سارے ہل گیا کافران دے ستم ظلمہ نے مینو ہلا چھڈیا میں ہن پہ نہیں سکدا ہلیا پھرنا وا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا چشتی آتا تھی ایک تقریر کر کے وکھا میں تیرا مرید ہوں میں سمجھا گا میں پاگل اور سن جدو یہ مینو پاگل آتے نا میں شکر پڑھوں میں الحمدللہ پڑھا. کیوں؟ حضور فرماندے نے اس کو اللہ حتی یقال لک مجنون. اللہ انج یاد کر انج یاد کر انج یاد کر لوگ آکھن پاگل ہو. مجدد الفسانی شیخ احمد سرحندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مکتوبات میں لکھتے ہیں تا یکی از شما تیوانا نشوت با مسلمانی نرسد. فرما جنہ چیر پاگل نہیں بنو گے لوکان دی نگاہ اچ انہ چیر تسا مسلمانوں نے نہیں پہنچ سکتے. سید الانبیاء نو اگلے پاگل آکھیا ہے میں انہاں نو پاگل آنا ہے مینوں پاگل آنا ہے واقعی ٹھیک توجہ نہیں کیتی. ہن ایمان نال دس دفعہ دسی جانا دفعہ 377 جانور نال بنا کرو سزا 10 سال عورت نال سزا کرو بنا کرو عورتاں نا مراد سکولڑیاں عورت. واقعی حضور نے ایویں نہیں فرمایا عورت بے وقوف قوم ہے. 100 وچوں 99 عورت جہنم جانی ہے ایک عورت جنت جانی ہے حضور ایویں نہیں فرمایا. روزانہ کتیاں کھوتیاں دی فوٹو اخبار وچ آئی ہونی ہے جلوس کڈی پھردی ہون گیاں حقوق لے کر تھم گئے حقوق لے اے حقوق لے کھڑی یہودی کھوتی برابر بنا چھڈیا لئی حقوق کھوتی برابر بننا گوارا ہے تے جنت دی حور آنگو بننا گوارا نہیں. توجہ نہیں فرمائیے مرے اسلام عورت نو جنت دی حور اور رتبہ دیندا ہے جنت دی حور آوارا گرد نہیں حور مقصورات فی الخیام. سورت الرحمن فرمان دیئے جنت دے بازاراں وچ ہورا پھر دیا نہیں حالانکہ جنت دے پاک گھر رہے مقصورات فی الخیام گھراں وچ بند نہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان جے دے حصے وچ آون گیاں انہاں تو پہلو نہ کسے بندے ہاتھ لایا ہے نہ کسے جن ہاتھ لایا ہاتھ تک نہیں لایا ہو تے جڑی کنجری آکھے میں موڈے نال موڈا رلاواں اے آکھے میں حق لئی کھڑی لاکھ دلانا دینج دی کھوتی جمدی نہ جنگا دی ایمان نڑ ہور کی مانے جمدی مر جاتی جنگا دی ایک رنے جیڑا مردی چاوے جنے تے آتھر چرا سٹے بجے میں کھوتی تے آتھر نہیں تھٹ لئی دے جیڑا مردی آتھر چا سٹے چال بے لیا. اے آج کل بابا سکولے ہوئی عملہ تیار کر رہا ہے جیڑا مردی آتھر سٹے چال میں اٹھ اٹھ کٹھے اور ڈیڈی بھی خوش کیونکہ ڈیڈی جو ہویا ابو ہوندہ تا غیرت ہوگی ہویا تا ڈیڈی ڈیڈی ہوندہ تا اللہ وہ ایمان نال دسو کسے دے کار جا کے آکھو کسے دے کار جا کے کوئی آکھے اپنی تھی بیٹھا کے جکال دے میں ادھر گلاں کرنی ہے وہ کی کرے گا بولو ڈیڈی دے کم بے کونے اکڑ کہتی ماری ہے یہودی نے بورڈ لکھ کے لا دیں لیڈیز کی ضرورت ہے انٹرویو کے لیے لائیں ڈیڈی آپ نو آندا ہے سونے کپڑے پواندا ہے سرخی پاوڈر لاندا ہے یہ خیال کریں کسے نکتے تو رہے نہ جانی اور کدھر چلے ہیں انو ویو کرن چلے انٹرویو مرو اندر کمرے چ واڑ کے کرسی آپ باہر تھی بیٹھا ہے اندر انٹرویو دی گھنٹے بعد باہر نکلی سنا پتر پاس ہے ڈیڈی جتنے مرضی پاس ہو جان پرواہ کو نہیں مشہور گل ہے مشہور دنیا چ مشہور گل ہے کھر جان دیو کھر او کھر او مصطفیٰ تسا آکو میں تو نہیں آتا چوڑے نو میں کیوں آکا او کھر پٹو دور سی گورنر تے لڑکیاں ملازم رکھنیاں سن مشہور گل ہے جیڑی لڑکی جاندی سی اون دے نال زنا کر کے باہر گل دینا جیڑی سونی ہوئے ہو پاس جیڑی کوڑی ہوئے تم تو انگلش میں بہت کمزور ہو تم نے کام کیا ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیا کرتی رہی ہو منڈا جاوے ڈیڈی نو آکھے اپنا وہ کہاں ہے وہ میری فرینڈ کہاں ہے وہ ادھر ہے اور بھیجے میں ہم بیٹھ کر تیاری کرتی ہیں کرنی ہے انہیں آکھنا تیاری کرنی تیاری دا لفظ بولیا تے لے گیا بھام جتے مردی لے گیا تیاری جو کرنی اس قوم دی عقل مار دیتی ہے یہودی توجہ نہیں کیتی نے اتنا کر کے ہن عورتاں اے قانون نہیں کنا دفعہ دسی 377 رن تے کھوتی چلو شکر ہے دفعہ نمبر 498 497 شادی شدہ عورت کو اگر کوئی بندہ بھگا کر لے جائے تے مجرم صرف بندہ بنے گا لکھ دی لعنت اس قانون تے چاڑا دے ایمان نال دسوئے شادی شدہ رن بغیر رضا مندی تو اونوں کو لے جاوے گا پہلو رضا مندی عورت دی ہندی اے تے کم ہوندا ہے ایک اغوا ہو رہے بھگا لے جانا ہو رہے ایتھے بھگا لے جانا واسطے قانون ہے ایک واسطے اگے کھڑے ہو اور دسنا ایتھے خالی نساؤن واسطے ایمان نال دسو بغیر عورت دی رضا مندی تو مرد نسا کے لے جا سکدا ہے سوچو بولو اے ویکھو سنو اللہ تعالی دے قرآن دا ایک نقطہ سمجھاواں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے جتھے جتھے احکام دا ذکر فرمایا ہے مردان دا ذکر پہلا ہے عورتان دا بعد ہے مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات لیکن جتھے زنا دی گل آئی ہے نا اتھے عورت دا ذکر بعد ہے مرد دا پہلا الزانیت والزانی فجلدو کل الزانیت والزانی زانی عورت ہوئے تے زانی مرد ہوئے ہن زانی عورت دا ذکر مرد دا ذکر بزرگا فقہا اصول فقہ والے لکھیا نقطہ کیے نقطہ اے وے فرمایا زنا عورت دی رضا مندی پہلا ہوندی اے عورت دی رضا مندی تو بغیر زنا نہیں ہوندا عورت زنا والے پاسے کھچ دیئے ہاں کر دیئے پھر واقع ہوندا ہے تا کر کے اللہ تعالی نو مجرم پہلو ٹھہرایا تے پہلو رکھیا زانی تے وزانی و سجنا افسوس کیسا یہودیاں قانون لانتیاں بڑا چھڈیا ہے مرد نسا کے لے جاوے تے مرد مجرم ہے انہیں قانون انہاں سورا کیوں بنایا سی کیونکہ مرداں نو نساون دا مرداں نال نسن دا مرداں نو پھساون دا کم زیادہ گوریاں دی عورتاں ایتھے کر دیا ہوندیاں سن انہاں اپنی عورتاں نو بچان دی خاطر مرد پھساون دی خاطر عورت اپنیاں بچان دی خاطر ایک قانون بڑھایا تاکہ گوریاں بچ جان قانون دے ویکھ تو قانون دفعہ نمبر 495 494 95 دوسری شادی کرنے والا مرد ہو یا عورت دونوں جرمدار نے یار بھاویں پنج پنج رکھ لین جرم کوئی پر شادی ہوں بھی تے جڑے نکاح فارم نے نا وہ نکاح فارم نہیں تے یہ فرولیا جی کدی تمہوں کی لگے فرول تو سر روٹی فرولنی روٹی فرولنی ہے بھی اندر سودا کہڑا پیا نکاح فارم ہونے لو اتنے لکھیا ہونا ہے آئلی قوانین یہ جرنل ایوب نے بنائے سن جا میں لقب رکھا جرنل سنوب خان جن بڑا چنگا سمجھتے ہو یہ بڑا وڈا سور تھی اتنے چنگا دا چنگا کوئی آیا ہی نہیں سارے سورا دے سور آئے قسم خدا دی کر کے سب یہودیاں دے ٹٹو ایسی پرویزی تو اندے کی طرح پتا نہیں جنرل ایوب خان جدی اس چوڑ قوم نے فوٹو ٹرکاں دے پیچھے لائی ہے پھیڈ مار چل دے مٹکے کے کھان سلام پیا ہوں اے سور پرویزی سی یہ عقیدہ سی حدیث کوئی نہیں حدیث غلط ہے غلام احمد پرویز جڑا خنزیر حدیث کا منکر ہے اس دا منن والا سی آئلی قوانین اس بنائے یہودیاں دے تحت لگ کے کی آئلی دا مطلب گھریلو گھریلو قانون کی بنیا اکھے مرد جے دوجی شادی کرے گا تے رن تو پوچھنا پینا اے ہن تہاڈے نکاح فارما تے لکھیا ہوندا لکھیا ہوندا او کیوں بھائی اتنے نکاح پڑھان والے کو بیٹھے جے لکھیا ہوندا ایویں نا جی لکھا ہوتا ہے بھائی دوجی شادی کرن تو پہلو رن کول پوچھو تو راضی ہے جی دوجا یار رکھنا ہے پھر گلی چھٹی ہے کافر نے ہو جا قانون بناو والے چلاو والے کافر جڑے اللہ دے قرآن دے منکر قرآن دے مقابل رب سونا فرماوے فن کے ما تھاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع شادیاں دو دو کرو تین تین کرو چار چار کرو مولا سونا فرماندا ہے جو چنگی تواڈے دل نوں لگے جو چنگی لگے جتھے تواڈا دل مطمئن ہوئے شادیاں کرو بھاوے دو تین چار رکھو چار تک اللہ تعالی اجازت کسے تھا تے نہیں رکھی مشروط اجازت دران دےوے تے شادی کریا جے نہیں تے نہ کریا جے سوان پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثابت کر سونے نبی سرکار دیا یارہ بیبیاں پاک سن حضور سرکار نے کسے کو پوچھا ہوئے میں شادی کرنی ہے حضور دے صحابہ پوچھا ہوئے میں شادی کرنی ہے اللہ دا قرآن جڑے حکم نو مطلق رکھے جڑا انہوں مشروط کرے گا پابند کرے گا وہ قرآن نو منسوخ پیا کر دا قرآن نو بدل دے پیا قرآن نو بدلایا کلی مسلمان نہیں ہو سکتا وہ سجنا معلوم ہے سور کافر میں مسلمان رہی نہیں دو دو کرو تین تین کرو چار چار کرو مولا سونا فرماندا ہے جو چنگی تواڈے دل نو لگے جو چنگی لگے جتھے تواڈا دل مطمئن ہوئے شادیاں کرو بھاوے دو تین چار رکھو چار تک اللہ تعالی اجازت کسے تھا تے نہیں رکھی مشروط اجازت دران دےوے تے شادی کریا جے نہیں تے نہ کریا جے سوان پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثابت کر سونے نبی سرکار دیا یارہ بیبیاں پاک سن حضور سرکار نے کسے کو پوچھا ہوئے میں شادی کرنی ہے حضور دے صحابہ پوچھا ہوئے میں شادی کرنی ہے اللہ دا قرآن جڑے حکم نو مطلق رکھے جڑا انہوں مشروط کرے گا پابند کرے گا وہ قرآن نو منسوخ پیا کر دا قرآن نو بدل دے پیا قرآن نو بدلایا کلی مسلمان نہیں ہو سکتا وہ سجنا معلوم ہوا سور کافر میں مسلمان رہی نہیں دیشا دیشا دیشا وہ کچھ سمجھ آ رہی نہیں ہن کیوں یہودیاں دے ٹٹواں دوجی شادی منع کی تھی انگریزاں دے چوڑیاں دے چوڑے عیسائی جڑے نا عیسائی اینا دی مذہب بیچ دوجی شادی جی دازو کونی جیڑا اینا مذہب اپنا بنایا ہویا ایک مقصد ایسی بھی ساڑا مذہب اینا دے بیچ آگئے اے مسلم بغیرت قبول چکیتا ہے چوڑے دا مذہب اور دوسرا جدو مرد دوسری شادی دی اجازت نہیں ہو سی تو مرد بدکاریاں کرن چار ہومن تو مرد کیوں بدکاری کرے جدا گھر سارا کچھ پورا ہوئے کیوں بدکاریاں لے پاسے جاوے تاکہ زنا عام ہوئے مسلمان ہے جرم عام ہومن فتنے عام ہومن حرام دیاں نسلہ زیادہ جمن حرام دی نسل کم بھی حرام دے کر دیئے جی میں تیریاں حکومتاں بیاں کر دیئے توجہ نہیں ہاں ہاں میں ایویں نہیں گل پیا کردا حرام دے کام قسم خدا دی کر کے آنا ایمان نال دسوئے سور نہیں سور سور جان دیو نا اگر سور کھڑا ہوئے نا سوراں وچ تے کسے سور نو جا کے تسی چھیڑو نا جے سارے سور تیرے پیچھے نہ لگ پین تے مڑا کے یعنی دوجے لفظاں وچ سور وی اپنی جنس دی غیرت رکھدا ہے پر صدقے جاواں تیری 700,000 فوج تے حکومت باہر دیاں نو بلا کے اپنے ملک وچ اپنے قوم نو انہاں دے ہتھوں مران دے پین اور ویکھ سور غیرت کھاندا ہے پر انہاں نو اپنی قوم دی غیرت اور چھڈ اس گل نو باہر دیاں تو تے مران دے ہی مران دے پین اوے اڈے ظالم نے آپس وچ وی سانو لڑاندے نے پہلوں سندھ نو لڑائی رکھیا ہے یہ سندھی ہے یہ مہاجر ہے یہ پنجابی ہے ایک کئے بنائیاں پارٹیاں اوتھے ایم کیو ایم کتھوں بنی تھی آئی ایس آئی بنائی جنرل دے آدھے دورت بنی تیری خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ایک سارا کرتوت کیتا سی اگلے دن میں لاہور تقریر کر رہا تھا میں آئی ایس آئی دا صوبے دار ریٹائر بیٹھا دی جدو میں سور سور دے لفظ بولیا بول پیا بندے نو سورا کھن جائز نہیں میں کہ جڑا سورا والے کم کرے او سورا تے بدتر ہوندا او نو قران سور تو بدتر آکھے کافر نو تو سور نہیں آکھ تے دے نے او اندا میں آیا آئی ایس آئی کا صوبے دار ریٹائر ہوں میں کہ 10 وڈی سورا دی تولی ہوئی ائی 10 میں کہ کراچی دے اندر اگے نال آئی اک نہیں قسم خدا دی کر کے انا مسجد دے بیٹھے تھا ہزار بندہ گواہ سہج پال پنڈ نویر پورٹ دے سامنے اوتھے تقریر کر رہا تھا اے جناب اوتھے لاہور دا بندہ میرے سامنے بیٹھا اے تے ہن اونے آکھیا انہیں آکھیا میں صرف سور دی گل پہ کرنا باقی تیری سچیاں نے صحیح ہے واقعی آئی ایس آئی یہ ہی کم کیتا ہے ان کو ہموں نے بڑھائی اتھے نظر کھوٹا اتھے 700,000 بندے تو ود ود کراچی ات مسلمان قتل کرایا پسج لڑا رہا کے باری ہن بلوچستان دی آئی بلوچستان دن در ہن پھر اتھے قتل و غارت دا بلار گرم اگلے دن 13 اگست نو لاہور دے مینار پاکستان دے اتھے تیرے صدر حکومت نے اتھے جلسہ کرایا ان کو ہم دا جڑا وڈا 700,000 بندے دا دہشت گرد قاتل سورا دا سور جنو منن والے سور تھلے قاتل شیطان دے پتر او جناب والا وڈا الطاف ایم کیو ایم دا اوتھے بیٹھائی اونے اوتھے فون تے گفت تقریر کیتی ایتھے حکومت دا عملہ وچ شریک ہویا حکومت دے عملے نو آرڈر سن تسا کپڑے سول پا کے وچ شریک ہو جلسہ کامیاب کرو او معلوم ہویا اے سورا دے سور سانو باروں ہی مران دے نے آپس وچ ہی مران دے نے حالانکہ میرا نبی سرور زبان دے بت توڑ دتے قوم دے بت توڑ دتے برادری دے بت توڑ دتے رنگ دے بت توڑ دتے نسل دے بت توڑ دتے وطن دے بت توڑ دتے ایک کلمہ لا الہ دے رنگ وچ رنگ چھوڑیا وے او ستیا کوئی سمجھ آئی ائی پاگل دیاں گلاں سن تے پاگل ہو جے جینا ہی اس جگ وچ ہاں میرے سونے نبی نے فرمایا لا قرابت بینی و بین ابی لہب فانه آثر الافجرین سونے نے فرمایا میرے تے ابو لہب دی کوئی قرابت نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی رشتہ داری نہیں انہیں بدکارا کافروں میں پسند کیتا لے اور سجنا سکا چاہتا ہے زبان ایک کے بولی ایک کے برادری ایک کے وطن ایک کے رنگ نسل ایک کے لیکن سونے نبی نہیں جب وہ ایمان نہیں لیاندہ قد برادری تو باہر سٹے آلے اور سلمان فارس دے رہن والا سی بلال حبشے دے رہن والا سی سونے نبی اپنی قوم میں داخل جا کیتا لے کہ داخل کر کے دسے آلے محمد ہر پت توڑ کے ایک ایک رنگ خدا وچ رنگ آیا جے نہ چوڑے دے پتراں کی سمجھیا کسے بولنا نہیں سانو کسے نپنا نہیں سارے تلے تھوڑے ن اج دے مدرسے دے تلے ملا چپ رہن گے ساڈے اللہ دے فضل نال جب تک جسم جان ہے حق بولنا ساڈا ایمان ہے توجہ نال بول ذرا سبحان اللہ میں آئی ایس آئی دے چوڑیاں نو دسنا او میرا سی او مولویاں دے پیچھے لگے کھڑے جے مولوی تقریر یہ کر رہا ہے مولوی تقریر وہ کر رہا ہے دور پھٹے منہ او بھائی ماں نا پوری قوم قتل کرائی جانا اسے قوم سنا کتے نو چار دن روٹی سٹو کتا روٹی سٹن والے دے اگے پوچھڑ ماردا ہے باہروں کوئی آوے تو بھوکدا ہے کتا وفادار ہے اسے قوم کول کھا کے اسے قوم نال بے وفائی ہے او ظالم چوڑے ہو باہروں مراؤ باہروں مراؤ پھر گھر وچ بھی لڑاندے جی میرے کملی والے فرمایا ہے من داخل فی ھذا الدین فہو عربی تاریخ اصفہان محدث ابو نعیم دی جلد دوسری صفحہ آخری لکھیا سونے دا فرمان عالی شان میرے نبی فرمایا جڑا میرے دین وچ داخل ہو گیا ہے وہ عربی اساں نہ پنجابی ہے نہ پٹھان ہے نہ سندھی ہے نہ بلوچی ہے اسا مسلمان ہے ساڈا کلندر لاہوری اقبال بولیا سنا وا ذرا توجہ نال چا بول سبحان اللہ اقبال فرماندا نا میں آجمی و ہندی نہ عراقی و حجازی کہ خودی سے میں نے سیکھی تو جہاں سے بے نیازی تو کوئی ضمیر جا گیا جے کوئی نہیں جا گیا اچھا ایک گل کرن لگا اسامہ قتل کر کے پنج انگریز تے لک جاوے افغانستان اچھا تے دہشت گرد نو نہ پناہ دتی ہے مجرم نے تے پورا ملک تباہ ہو جاوے 30 لاکھ بندہ مر جاوے قرآن سڑ جان مسیتا ڈگ جان سارا کچھ ہو جاوے کھیتیاں سڑ جان سب کچھ ہو جاوے انگریزاں دے پانچ مرن تے پورا ملک تباہ ہو جاوے ایک نو پناہ دین دیا تے الطاف کتے بیٹھا ہے تے کنے لاکھ بندہ مرا کے گیا ہے بولو سوا لکھ بندہ مرا کے تے او اتھے بیٹھا ہے برطانیہ دا مہمان ہے تے برطانیہ دا میزبان ہے انگریز پنج مرن تے پورا ملک فرض بندہ ہے کہ ختم کر دیتا جاوے تے اے سوا لکھ کراچی اچھ کتے بلے مرے نے بھیجو لانت حکومت دے جڑا نہیں بھیجے گا اندے اتے میری طرف تھوک دے صاحب دلانت جڑا نہیں بھیجے گا میری طرف اندے تے تھوک دے صاحب دلانت نہیں حالے گج نہیں آئی گونج نہیں پئی میں مثال دینا ایک سردار سی سردار سنا مانگا ایک سردار تھی تے اوندے وسدے سن وسدے تے او بڑا ستاوندا سی وسدے جان دے جڑے وچ رکھبیاں وچ بیٹھے ہوندے نے او سردار جی پچھن لگا وسدیاں نو سنا اوئے اساں رجے چنگے یا بھوکھے چنگے وہ سارے وسدے اٹھ کھلوتے انہیں آخیا سردار جی تسا نہ رجے چنگے نہ بھوکھے چنگے تسا مرے چنگے انہیں آخیا وہ کیوں کہن لگے سردار جی جے تسا رجو گے تے سانو کٹو گے جے تسا بھوکھے ہوو گے تے سانو لٹو گے تسا کنجر مرے چنگے پر ساڈی حکومت ایمان نال نہ سور رنجے رجے چنگے نہ بھوکھے چنگے چھوڑی چکو اور مرو ساڈے کول اصلا تے ہے کونی نہتے غریب آ کیشا ہاتھ چ کونی اللہ ہی چھوڑی تے دتی یا تے چا لئیے نا اگلے دن میں تقریر کر رہا تھا ادھر ضلع میرے خیال کیڑا پاک پتن شریف ضلع پاک پتن شریف تقریر کر رہا تھا تے منظور خان بلوچ بڑا رئیس زمیندار بندہ مرحوم فوت ہو گئے نے بڑا نیک بندہ سی اللہ دا پاک پتن ضلع دا سب تو بڑا رئیس زمیندار انہوں نے پتر میری تقریر سن دے اتے جناب جی میری تقریر ہو تے میں یا گل کیتی ایمان نال دو بندے وچ اٹھ کھلوتے چھوڑی چاہ کے اٹھ کھلوتے آندے نے آمین میں کہندا مطلب ہے اکے پے تساں وی اکے جے کوئی نہ بزرگ لوگ مثال دیندے نے کھوتے تے پہاڑ چوکھا رکھیے نہ تے وہی بہ جاندے کھوتا جان دے نا کھوتے دے پہاڑ جے جٹ چوکھا چ رکھے نا تو بھی بہ کے ہڑتال کر لینا وہاں بس خط اصا نہیں اگا جانے پر سب کے جا پاکستانی قوم تو جنا پار کوئی بند ہی نہیں یہ آدھے نے پائی آ اللہ کوئی ریاستی آئی اعلانت اس پاسے بھی آئی کھڑی وہ کوئی تاج محمد لنگا ہے وہ تاج محمد نہیں وہ تاجو لنگا ہونا وہ تاجو لنگا کوئی سوراں دا سور اٹھیا اس نمی سرکستان صوبہ بناؤ پھٹے تیرے لانت پوی خدا دی چوڑی نسل دیا بھیجو لانت بغیرت دے پتر مسلمان اساں اس حق کے چاہ ایک صوبہ بھی نہ رہے صوبے کی ایک پاکستان ہو بلکہ نہیں ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ملک متحدہ عرب امارات عراق وکھرا ایران وکھرا فلانا وکھرا یہ بھی یہودی سازش ہے چھوٹے چھوٹے ٹوٹوں میں تقسیم کر دو تاکہ ان جوگے ہومن ہی نہ کہ اٹھ کے لڑ سکن ساڈے نال ہے جی بھرا ہون بارہ سیانے آدھے نے ایک ایک تے دو یارہ انہاں نوں یارہ بننے نہ دیو ایک ایک کی رکھو سڈا فاروق آلم سی ادی دنیا کا بادشاہ ثابت کر صوبہ کوئی توڑ تک ہی کوئی حکومت ہوندی سی کدی لڑائی ثابت کر کہ آ پٹھان لڑے ہو پنجابیوں نال فلانے لڑے ہون فلانے دے نال اس سور حکومت لڑان دے چکر چوندیاں نے تاکہ ساڈی بدماشی چلی رہے اے آپس لڑدے مردے رہے قسم خدا دی کر کے آنا جس منہ دے وچ سنو یہودی دے پترا آپ اقوام متحدہ بنائی بیٹھے سانو آدھے نے ایک راؤ یہ بھی تسا کٹھے نہ ہو اور ایم کیو ایم تے بڑی دور تک پھیل گئی ہوں میں ملتان گیا اتنے نہ آیا کھڑا سی ہاں شجابال گیا اتنے آیا کھڑا سی اگوں نہ مراد قوم ہے ساڈی جنا تیری مرضی نچا بے لیا ہوئے جنا تیری مرضی نچا بے لیا ہوئے جیڑا گوٹی چا سٹے اندر اتنے دیوانی اس نہیں دیکھنا ہے کفر دے پاسے لے جانا ہے کدے لے جانا ماں قسمیاں پیا نہیں جی جان تے ایمان بچاؤنا ہی تے کسے تنظیم اچنا شامل ہوئی بھاوے مذہب دے نام دی ہوئی بھاوے غیر مذہب دی ہوئی نہیں تو کافر مرے گا بےمان مرے گا اعلان تھی سانو کافر کرنے یہودیاں دیا تنظیم ثابت کر اسلام میں تندیم ہے بھی صحیح صرف سادہ کافران دے سامنے مسلمان نہ آئے اور بد مذہبان دے سامنے اہل سنت و جماعت ہے توجہ نہیں ہو فرمائی عمرے کتھو نکل آئے کتھو نکل آئیا کوئی فلانی اسلامی جماعت ہے کوئی غیر اسلامی جماعت ہے کوئی فلانی تنظیم ہے کوئی فلانی دفے مار سورانو اور کوئی اور اٹھی پھر دیئے سکولیں جاؤ تھے نمیاں اسلامی جمعیت طلبہ انجمن طلبہ اسلام واہ بھئی صدقے جاؤں تعلیم کفر دی ہے اسلامی جمعیت طلبہ تعلیم یہودیاں دی طلبہ انجمن طلبہ اسلام اچھا ادھر بڑے میں لڑ گیا لاد میں کالے دی نسل طلبہ اسلام ہے سب لاکھ لانت بھیجنا سوراں تے ساڈا کسے سور نال تعلق نہیں اسا باب فرید والے ہاں اسا داتا حجمیری والے ہاں اسا خواجہ اجمیری والے ہاں پیر مہر علی والے ہاں مجدد الفیضانی والے ہاں ساڈا کسے نال تعلق نہیں اسا اہل سنت و جماعت ہاں دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اقبال فرماندا ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خا کے کاشغر اور اے سور آندے نے نیک ہوں مسلم اور 101 ہوں مسلم نہ نیک ہون خصماں نوں کھان پر رہن تے کٹھے توجہ نہیں فرمائی یار اور سیانے آن دینے بیڑی دے پھٹے پاویں ٹوٹجے میں دے مردی ہوں پرانے پر کٹھے جڑے ہوں کسے نہ کسے طریقے بننے اپڑی جان دے تے جے پانچ پھٹے ہوں دے کولو ہوں تے پانچ ہوں دے کولو ہوں تے پانچ ہوں دے کولو ہوں تے رندے ماری جان تے کٹھے کرنی نہ یو اشر ہویا پھٹے پیرن دین کوئی آن دے پاگر حک کوئی آن دے ستھنے جنیبا کوئی آن دے فلانے جگر پانجا ہی لئی جاندہ ہی دس ہی لئی جاندہ ہی چارہ ہو لئی جاندہ ہی لاکھ ہی لئی جاندہ ہی دو لاکھ ہو لئی جاندہ ہی یہ سمین نیا پہ پھٹے جڑن گے تے کچھ بڑھے گا یار ایمان نال دسو ارسا ولیاں دے منہ نالے ہاں کے نہیں ہوئے تو ساں ثابت کرو اللہ دے ولیاں کسے تنظیم بنائی ہو ثابت کرو بلکہ میں تہانوں چیلنج کرنا کنا تے واگاں سٹنا قسم خدا دی کر کے آنا تساں ثابت کرو کہ انگریزاں دے تسلط تو پہلو مسلمان اج فرقے اے ہے سن تنظیماں اج پارٹیاں پیپل پارٹی تے فلانی پارٹی تے دسور پارٹی تے جناب مجرم لیگ پارٹی تے پتہ نہیں کنیاں پارٹیاں کوئی پھر پارٹی دے وچوں پارٹی او جویں سور دے وچوں سور نہیں نکلدا پارٹی دے وچوں پارٹی مجرم لیگ کاف لیگ نون لیگ سور لیگ فلانی سورو پران دفعو وہ بھئی مانو کیوں قوم دے گل پایا گیا جے توجہ نہیں ہو فرمائی مرے ایک ایک پارٹی دے وچو سو سو پارٹی جے کوئی فیکٹریاں وچ کھلوتے نہیں اوتھے فلانی یونین رکشے والے ویکھ لے انہاں دی وکھریاں یونینا یہودی پال پال کے ماری جاندا اس قوم نو اور کی کریے میں نو اے کہندا ہے مولویاں فرقے بنائے میں کہیا اوتری دیا انہاں دے کوئی تین چار ہو سن تے آ جڑے ہن بڑے کھڑے نے انگریزاں ہر فیکٹری ہر تنظیم ہر شعبے دی وکھریاں خیر میں دفعہ دو چار سناواں تے مکاواں توجہ نال بولو سبحان اللہ دفع سناواں تے دفع کراں اچھا دوجی شادی او تے دفع سنا دتی ہے نا او نہیں کر سکدا ایوب خان اینے منصوبہ بندی دا کام شروع کیتا سی اینے اپنی تھی دا منصوبہ بندی کرائی تھی تو انہیں چار جمے سن صدر ذنوب خان جنوں قوم آندی بڑا چنگا سی اے چنگا ہی جی اگے دفعہ نمبر 369 359 تے 369 ہن اے وی لطیفہ جے کی چوری کرے اگر کوئی بندہ چوری کسے دی تے اے جرم قابل ضمانت ہے کی مطلب ضمانت کوئی دےوے بھئی اینو چھڑ دیو جیل نہ رکھو اے مجرم واپس آتا تواڈے کول پیشیاں پختتا رہے گا تے اونوں چھڑ دتا جانا رہا کر دتا جانا ٹھیک سنو تے کوئی بندہ اغوا کرے اغوا دا مطلب ہے کسے بندے نوں لے جاوے چک کے بندے نوں لے جاوے چوری دا جرم ہاں چوری دا جرم ناقابل ضمانت ہے غلطی ہوگی بیان وچ چوری دا جرم ناقابل ضمانت ہے یعنی جان مال ڈنگر کسے دا چرایا ہے سو اون دی ضمانت نہیں ہونی جیل وچ بہنا ہے تے پیشیاں اندروں ہی پکتے گا تے جے کسے بندے نوں چک کے لے گیا تے پھر ضمانت ہے اللہ اکبر و کبیر کی مطلب کیونکہ اے دھندا زیادہ انگریز لوگ کردے نے بندیاں نوں اغوا کراون دا تے ویچن دا ہائے تے دوسری گل سی دشمن سر مسلماناں دے انساناں دے انہاں آکھیا انج دے قانون بناؤ بندے چکی چن ضمانت تے باہر چھڈو اے ہور بندہ لے جائے ایمان نال دسو اے قانون اے کہ لعنت ہوئے او بولو صحیح اگلی دفعہ دفعہ نمبر 376 جنسی افرا تفری قابل گرفت ہے کیا مطلب اگر کسی نے بدکاری زبردستی کسی نال پیا کردا ہے توجہ منڈے نال کڑی نال ماذ اللہ قابل گرفت ہے انہوں پھڑو تو لے جاؤ لیکن جنہوں آدھے نے جبرن زنا قابل گرفت ہے لیکن چالاک وکیل اوتھے کوشش کرے گا کہ کسے طرح ثابت ہوئے کہ ان دی وی رضا ہے ایسی کرامن والے دی رضا وی تے جے کوئی شک وچو نکلے تو او کھڑے نے شیطان اونا کسے نہ کسے پاتے ہوں کڈ لینی چل اللہ اکبر و کبیرہ اور آخری گل سن قبضہ کسے دی جائیداد تے ہو جاندا ہے قبضیاں تے بڑیاں لڑائیاں ہوندیاں بڑے قتل ہوندے کی خیال ہے ہوندے کہ نہیں ایمان نال دسو کوئی دکان تے قبضہ کر کے بہ رہا ہے کرایہ دار سی مکان تے قبضہ کر کے بہ رہا ہے جا کے تساں کیس دیو پہلے تے کورٹ فیساں او وکریاں اون دے اندر کی کچھ ہوندا ہے کورٹ فیس دا ویکھ لٹن دا طریقہ جنی جائیداد دی قیمت ہے اون دے وچوں 7.5% انہاں لینی ہے کورٹ فیس مثلا جے 700,000 جائیداد دی قیمت ہے تو کورٹ فیس کی نہیں بنے گی میرے ربا وہ لانتی ہے تے انصاف دین والے بیٹھے نے جنہاں دا انصاف ظلم تو وقت ہے انہاں دا انصاف پتہ نہیں کی ہو سی ظلم کی ہو سی نا اچھا پھر کیس لڑو تے دیوانی ہے کیا مطلب پولیس مداخلت نہیں کرے گی پولیس مداخلت کر دیئے قتل دے اندر ڈاکے دے اندر چوری دے اندر جنہاں نوں جرائم شمار کر دے تے جرائم جس وجہ نال پیدا ہوندے نے اوتھے پولیس مداخلت نہیں کرنی آپے جانا ہے توجہ اوتھے 20 سال لگن آ وکیل سندھ ہائی کورٹ دا انہیں لکھیا ہے میں ایسے ایسے کیس ہیں دیوانی کوٹاں دے جنہاں دے وچ کیس لڑدیاں زندگی گزر جاندی ہے فیصلہ نہیں ہوندا پھر فیصلہ انہیں آکھیا انہیں وچ لکھیا کتاب دینے آکھیا کراچی اچ میں کیس لڑیا اندہ قبضے دے اتے دکان تے قبضہ گھارج کسے کر بیٹھا کیس لڑدیاں لڑدیاں کوئی 20 سال بعد فیصلہ ہویا 20 سالہ بعد فیصلہ ہویا تے پولیس گئی قبضہ چھڑامن دی خاطر انہا انہوں باہر کڑیا تے مالک انہوں بیچ بایا 20 سال بعد جدو مالک بیچ بیٹھا کسے وکیل شرارتی نے اس قبضے والے نو آکھیا کہ ایک سوکھا جا طریقہ تو پھر تکے نال وچ وڑ جا کیوں جدو تو وچ وڑے گا تکے نال نا تے پھر پہلا جڑا فیصلہ ہے او دے اتے عمل درآمد کراندیاں تینو پولیس کڈن نہیں آوے گی تینو اینو پھر جا کے تے نواں کیس کرنا پینا تے پہلا فیصلہ نے 20 سال بعد ہویا 20 سالاں تک تیرا ٹکر پانی آرام نال اوے میرا رب معلوم ہویا انگریزی قانون جرم ختم نہیں کردے وداندے نے ایمان نال دس ہن جیڑا 20 سال بعد فیصلہ کرا کے جاوے تے پھر اگوں لڑ کے اگلا پھر آن بوے تے اونوں ہن کورٹ دا سوچنا اونے سوچنا میں فیصلہ پھر کراواں اوتے تنگ ہو کے کھڑے ہن اونے کلاشر کوفری چکڑی اونے آکھنا اوتھر تے کچھ بندا نہیں میں ہن آپ ہی فیصلہ کراں تے بندے مرنے نے کہ نہیں مرنے تے جدو مرنے نے ہن پولیس آ جانی ہے کہ نہیں پھٹے لعنت نہ تے تاں کر کے چھوٹی موٹی لڑائی ابتدا وچ ہووے تے پولیس والے نہیں ہوندے جدو رڑ پین چکو ایویں نہیں ہو ایمان نال دسیا معلوم ہویا یہ تمہارے ملک کا جو انگریزوں کا دیا ہوا قانون ہے اس کو قانون کہنا جہالت بنانے والے ابو جہل چلانے والے ابو جہل بچانے والے ابو جہل یہ سب لعنت ہے فتنہ ہے شرارت ہے جرائم کی جڑ ہے مال بٹورنے کھانے لوٹنے کا قوم کو طریقہ ہے اور قانون وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے دیا ہے او قانون ووٹاں نال نہیں آندے او قانون خون دے کے آندے نے مت تو سمجھے ملہ ووٹ رڑ دے رہن دے اسلام آوے دا ووٹاں نال اسلام نہیں آندا ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے خرید نہ ہم جس سے اپنے خون سے خرید نہ ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے ننگ خون حسین جی لگتے نے تاں دے قانون تے رحمت رب دی ہوندی ہے جدو ویکھدا ہے کہ تڑپدے پے تے جان دا نذرانہ وی دیندے نے آندے نے مولا بھاوے مر جا پر تیرے قران دی رحمت قانون اسا ضرور لے آیا او پھر امداد کردا ہے فرشتے بھیجدا ہے آندا جاؤ فرشتیو انہاں دے اشارے ہون ماری تسی جاؤ کافرن و کفر نو ختم کرو تے اسلام دا نظام انہاں نو دیو اے تڑف دے پین بیچارے ہاں دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ تعالی اسلامی نظام عطا فرماوے تے کفر دے نظام تو جان چھڑاوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں بڑے بڑے کھچ تان کر کے تے موضوع مکایا ہے ورنہ موضوع مکن والا کوئی نہیں لیکن انشاءاللہ العزیز دے نال بڑا کچھ ہو سی باہر کیسٹا میریاں پیاں وہ حاصل کرو نویں نویں موضوعات بالخصوص انگریزی تعلیم علماء و مشائخ کی نظر میں 150 سال تو مشائخ علماء کٹھے بیان کر کے فقیر بیش کیتے نے آزادی اور غلامی اس طرح دے دوسرے موضوعات اتھے پین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین